İnsanlar falan bayağı sıkıntı yaşamaya başladı. Evet, evet. Aynı neler, şey Avustralya'da neler da var. Arjantin'de i̇şte coğrafya var. Coğrafya bilgimizin ne kadar kaliteli olduğu. Güney yarım küre, kuzey yarım küre, bu tür bilgilerimiz var. Biz burada yazı yaşarken onlar orada komple kışı yaşıyorlar. Evet, ne kadar enteresan. Bu coğrafya bilgisiyle de keşke hava atmasaydık falan. Ama şeyde zaten belliydi ya, o Güney Afrika'daki. O Güney Afrika olacak belliydi. Ülkedeki Dünya Kupası var ya Oktay. Vallahi Dünya Kupası'nda belliydi, doğru söylüyorsun. Uçukları... Battaniyelerle oturuyorlardı yedek kulübesindeki oyuncular. O değil de o Brezilya'nın çok çirkin kıyafetleri vardı ya. Yere kadar böyle pofidik montlardan giymişlerdi ama ayak bileklerine kadar. Bir yandan hani Matrix görüntüsü vermeye çalışıyorlar. Brezilya acaba bu sene Dünya Kupası'nda ondan mı başarılı olamadı? Ondan derken kıyafet... Uçukların etkisiyle mi? Dunga'nın da kıyafetleri çok eleştirildi ya. Dunga'nın ismi de çok eleştiriliyor. Dunga galiba lakabı değil mi şeyin? Ne? O teknik direktörün. Bilmiyorum. O adamın dememek için ben söylüyorum. Allah Allah, bir bilgim olmaz. Uzunca bir adı var onun. Hı. Brezilya teknik direktörü. Çünkü Brezilya istifa etti ya. Hı-hı. Ya da görevden alındı. Onunla ilgili bir haber çıktığı zaman Brezilya teknik direktörü diye böyle 6-7 o kadarını söyleyemeyeceğiz. Dunga diyelim gitsin. Onlarda öyle bir adet var. İspanyollarda da öyle adet var. Mesela anne baba kendi soyadını kullanıyor. Evleniyorlar. Anne baba bir mi? Anne baba bir. Evet. Ondan sonra baba bir, anne ayrı galiba. Onu tam olarak bilemeyeceğim. Orada melek yavruları doğduğu zaman işte şöyle örnek vereyim Oktay. Ta iyi anla diye şimdi konu oraya geldi. Anlamam ama ben çünkü Fahir. Karışık anlatma Didim'in, bana. Düz anlat. Miden Baltacı diye soyadı. Evet. İşte senin Oktay Demirci. Evet. Bir melek yavrunuz oldu. Evet. Diyelim ki farz-ı misal. Bu konuyu çok fazla açmak istemiyorum ama. Evet. Diyelim ki oldu. Ne koyacaksınız? Bir şey oldu diyelim ki. Kızınız mı olsun, oğlunuz mu? Fark etmez. Hayırlısı olsun Fahir. Hayırlı bir evlat önemli olsun. Önemli olan hayırlı evlat olması. Mesela kızın adı Eylül olsun. Ondan sonra Eylül. O zaman Eylül'ün ismi ne olacak? Eylül. Baltacı Demirci. Sonra Eylül evlendi. Eylül'ün çocuğu oldu. Şimdi artık biz İspanyol muymuşuz? Biz İspanya'daki olayı mı anlatıyorsun? Ha, İspanya'daki bir hadiseyi anlatıyorum. Özet geç dersen özet de geçebilirim. Vallahi de. Valla diyeceğim de işte bir diyemedim. İspanya'ya değil gideceksin ki ya. İspanya şeyin hevesini kültürünü kırmak istemiyorum. Hatta, kültürünü öğreniyorum. Eylül evlendi. Evet. Kimle evlensin? Ünlülerden... Bakalım bir gelsin tanış, anlatsın. Hayır. Bakalım bir ilk başta. Şimdi kız babasıyım ben de. Yani kız babası dert babası Oktay. Bir anlatsın bir görelim bakalım. Kız... Eylül istiyor mu, gerçekten seviyor mu, ne diyecek? Eylül'ün de fikrini almak ben lazım. Yani benim görmem önemli değil. Eylül ne diyor bakalım. Bu arada Eylül niye Eylül ya? Ne bileyim işte Eylül diye tamam, koyduk. Tamam güzel bir isim Eylül'de. Tamam işte kızın oldu Eylül koyduk adını. Onun işte ünlü birisiyle evlendir diyelim. Ha mesela kimle evleniyor biliyor musun? Kiminle? Julio Iglesias'ın oğlunun adı neydi? Enrique Iglesias ya. Enrique'nin de bir oğlu olsun. Of, hayır özet geç demek zorundayım bu noktada. Onun adı Julio olsun. Tamam, Julio Iglesias'la evlenince senin torununun adı şu oluyor. O da mesela Sude olsun. Sude Demirci Baltacı, Baltacı Demirci. Niye Iglesias. Sude koyuyor? Niye Sude koyuyorlar ya? Oktay ne bileyim ne? İşte anla diye söylüyorum. Böyle soyadları hep eklene eklene gidiyor. Yok anladım onu. Daha birinci dakikada anlaşıldı. Tamam işte Brezilya'daki hadisede o İspanyol kültürünün etkileri vardır. Herhalde ondan mıdır nedir bilmiyorum işte Dunga değil. Ondan sonra madem o kültürün o şeyi var ona devam edin. Dunga demeyin o zaman adama. Onların kültürü varsa bizim de bir şeyimiz olması lazım. Bizim de güzel bir şey söylesene Oktay. Palto. Bizim de paltomuz var. Güzel palto. Çünkü Dunga'nın giydiği palto çok eleştirilmişti Dünya Kupası sırasında. Dünya Kupası bir modası tere, çok çirkindi. Neredeyse bir ay olacak. Üstüne konuşmaya üstüne konuşuyoruz. Bir de şey diye konuşuyoruz. Moda. Dünya Kupası'nda hava çok soğuktu. Efendim Dunga'nın belliydi zaten oradan havanın soğuk çirkindi oldu. Neredeyse bir ay oldu Dünya Kupası biteli. Ama işte gündem dediğin şey böyle bir şey. Hayır. Döner dalışır sana da gelir. Hakikaten doğru söylüyorsun. Ama şunu da hatırlıyorum. Dunga'nın paltosu çirkin diye eleştirildi. Aman ne biçim palto bu diye. Arkadaşının tasarımıymış. Tamamen. Brezilya. İşte insan arkadaşını güzel seçecek. Brezilya'dan gelen bir tasarım yani. Gerçi bilmiyorum Dunga o paltoyu giyiyor diye biz de bu paltoyu giyelim diyen Brezilya taraftarları oldu. Bu sene bilmiyorum. Çok moda olacak. Bu kış komple Dunga gocukları her yerlerde olacak. Dunga gocuk. Dunga gocuk. Gocukçulukta bir lider. Müflonlu ve müflonsuz modellerimizle hizmetinizdeyiz. Dunkof gocukları. Dunkof mu? iyice ne oldu? Olsun ama güzel aradı. Oldu. Dungof. Dungof kocukları. Dungof kocukları. Kocuk. İçinde de şey yazıyormuş. Halt. Alt ya ama olmaz kere ki. 9 yazıyormuş. Neden bari böyle yapıyorsun ama olmaz ki hakikaten. Ne bileyim işte programımızın başında bir şey yapalım diye. Evet. İfrazatımızı atalım diye. Evet, hakikaten sıcak havadan dolayı genleşen beyin hücrelerimizden fazlalıkları attığımıza göre programımız espriler şakalarla devam edecek. Ben hemen biraz iletişim adresleri vereyim sevgili dinleyicilerimize. Ver bakalım, buyurun. Telefon numaramız sabit, değiştirmiyoruz. Aklımızda kalsın, 444-2406 telefon numaramız. Elektronik posta adresimiz beraberbesolosohbetler@gmail.com. Ayrıca bizi Twitter adlı güzide mekanda da bulabilirsiniz, Beraber ve Solo adıyla. Onun dışında da hala bize ulaşmak istiyorsanız kent yazın, boşluk bırakın, 56 çift sıfıra mesajınızı yazın, gönderin ve bunun karşılığında da bir miktar para ödeyin, meblağ ödeyin, 1.6 lira olacaktır. Sorularınız, görüşleriniz, önerileriniz, istekleriniz, arzularınız bizim için birer emirdir diyoruz. Ve iletişim adreslerimizi verdiğimize göre gündeme bakmaya başlayabiliriz. Şehrin nabzını tutmaya başlayabiliriz. Sıcak hava, Ankara boşalmış zaten. Güzel bir tenhalık var. Ben trafik diye bir sorun kalmamış. Ben Ankara boşaldı falan diye hissetmiyorum. Sen yok, öyle mi? Sen o biraz bir galiba o cümleye şey gibi böyle hafif kar yağınca yok, şehre bakıp Ankara yeniliklerine büründü diyen bir takım o düşünce yapısındaki onlardan biri de benim. Çok seviyorum. İşte. O gelinlik lafını kullanmaya bayılıyorum hatta. Ankara gelinliklerine büründü bembeyaz. Valla bu cumartesi bir düğün var Fahit. İstersen gelinlik, yani bir değişiklik olsun. Bir gelinlik giyeyim ben de fırsatı. Şöyle bir rahat olsun yani, hakikaten teşekkür ediyorum yani. Ne bileyim, çok seviyorum deyince. Yani o tip bir şey herhalde. Temmuz olduğu zaman. Gelinlik seviyorum demedim ya. O ifadeyi kullanmayı seviyorum dedim. Doğru söylüyorsun. Ben biraz şey yapıyorum Fahir. Yani doyasıya yaşamanı istiyorum senin bazı şeyleri. Doyasıya yaşamamı ve yaşatmamı istiyorsun. Teşekkür ediyorum. Doğru söylüyorsun. O yüzden ben hiç Ankara'nın öyle boşaldığını aman tamamen herkes gitti falan. Trafikle alakalı söylüyorum canım. Böyle radyoya gidiş gelişte bakıyorum. Okullar kapandı. Gerçi hani bunları burada İstanbul'da bunları konuşuyor olsaydık hakikaten bizi levyeyle döverlerdi. Niye? Yani şimdi trafikte de öncekinde de 20 dakikada geliyorduk. Şimdi 15 dakikada geliyoruz. Böyle bir şey var. Yani 5 dakikada yanımızda kar kaldı. Böylece Ankara'nın boşaldığını da anlamış olduk. Trafikte çok yakında elektrikli otomobilleri görecekmişiz. Bugün gazetelerde vardı, gördün mü? Onların bir tipini düzeltirlerse göreceğiz ama o tipsizlik yüzünden göremiyoruz zaten. Hibrit arabalardan bahsediyorsan. Hibrit mi deniyor onlar, elektrikli mi? Çünkü hibritliler ikisini de kullanıyor galiba. Galiba evet, hibrit melez olduğunu da düşünürsek. Melez mi? Hem elektrikli. Okey, hem bir daha melez der misin? Melez. Güzel. Bir daha söyleyeyim mi, ister misin? Yok, onu da söylerse anlamını yitirecek melez kelimesi. İşte o yüzden sordum. Melez zaten. melez. Evet, anlamını yitirmiş bir kelimemizi daha çöpe atıyoruz. Şimdi bugün gazetelerde vardı elektrikli araç diye bir şey ve 50 milyon ne bakayım? Euro mu? Dur bakayım ne yazıyordu? Araba mı bakıyorsun kendine? Araba bakıyorum. Bir en son bakmıştım. Yerli malı elektrikli otomobil üretimi için düğmeye basıldı diye bugün gazetelerde haber vardı. Oh, içimiz rahatladı. Hiç olmazsa tipini falan biz kendimiz belirlersek çok güzel olur. Valla tipe falan bakılmayacak. Zaten bu arabaların esprisi şey biliyorsun. Çevreye karşı hassas, çevreye duyarlı arabalar. Çevreye araçlar. Karşı hassasiyet önce tipten başlar Oktay. Yani o kadar şekilsiz arabayı ben trafikte görürsem rahatsız olurum. İşte o zaman şey yapmayacaksın. Yani şöyle bir şey var. Bu enteresan arabalar oluyor ya. Bir modifiye yapılmış, efendime söyleyeyim, 3-5 tekerlekli bir böyle kalın kalın bir şeyler kullanıyorlar falan. Böyle. Evet. Ha. Onlar çıktığında da aynı şeyi yaşıyorsun. Böyle bir dikkatleri üzerine topluyor falan filan. Ha, o yüzden de böyle onlardan hani öyle çıkıp öyle mağdur olacağına bütün arabaları ucuz ucuz yapsınlar. Bak söylüyorum, elektrikli arabadaki kriterlerim. Ucuz olsun. Tipi düzgün olsun. Ondan sonra ikinci eli. Çok güzel. O da çok önemli. İkinci eli iyi olsun. İkinci eli çok iyi gidecek tahmin ediyorum ki. Ama işte böyle bagajını şey yapmıyorlar adam gibi böyle bir. Hani işte orada öncelik o değil zaten Fahir. Yani öncelik ayağımızı yerden kessin hanım. O tip bir cümle önceliktir. Yani tamam, kessin. Ayağımızı hanım yerden kessin. Sonuçta dünyamızın kaynakları da sınırlı. Bu daha çevreci bir kaynakla gidip gelen. Daha çevreci kaynağımız diyorsun. Elektrik diyorsun. Tabii elektrik. Elektrik enerjisi. Şey olsun diye bildiğimiz pille çalışacak bu lityum iyon pili. İyi yani bir şey herhalde. Şey olacak bu, hani böyle bir laptoplarda kullanılan. Aynen öyle. Bir süre sonra böyle çabuk boşalır, işte şarj edilemez falan, öyle bir şeyler sürekli olur ya. Sürekli kabloya bağlı oluyor. Laptoplarda o işi halledemediler ki. Şimdi böyle çektiğin zaman pır yarım saat 45 dakikada bitiyor. Ben ne anladım bu işten? Yarım saat 45 dakikada, ama gerçi pilli olduğu için stepne yerine oraya da pilleri doldurursun stepnede. Çıkar takarsın. Arkadaşlar lastik, fazla şarjı olan var mı? Onu şarja koyarsın falan. Yine lastik olacak Fahir. Stepnenin orası mı? Tabii. Yine lastikli olacak bu şey elektrikli araç. Onun O tip bir şeyi düşünmek lazım da düşünüyordur herhalde ama bence büyük sıkıntı. En büyük sıkıntı bu olacak bu elektrikli arabalarda. Şarjın bitmesi mi? Evet, şarjın bitmesi ve böyle bekleyen bir takım adamlar yok ya, göreceğiz. Trafikte hani... hemen satarlar işte o şarj aletleri satıyorlar. Trafikte her şeyi satıyorlar ya işte gişelerin orada falan. İstanbul'da özellikle ben çok görüyorum da. Şarj aleti değil zaten şey olan, sorun olan. Arabanın elektrik kaynağı gerekiyor. Tamam canım, arabanın çakmaklığına koyarsın oradan şarj olur Oktay. Bu da bize güzel bir jest olur. Fahir'cim ne koyacaksın arabanın çakmağına? Uranyum mu? Daha bugün konuştuk. Ne koyacaksın? Elektrik kaynağı gerekiyor. Oktay bir mühendissin bak beni zor durumda bakıyorsun. Ama sen hep aynı şey. Sen aparattan bahsediyorsun Fahir'cim. Aparat işte bir aparatla halledecek. Aparatla tekerlek değil. Dönmüyor mu Oktay? Tekerlek dönüyor evet. Döndü ne yaptı o tekerlek? Tekerleğin ikisi sana ikisi de bana çalışıyor. Şoföre çalışıyormuş tamam, o mu? Şimdi hayır o dönünce bir şey üretmiyor mu? Bir enerji ortaya çıkmıyor mu? Onu çevirecek, onu döndürmesi lazım. Döndürme diye kullandırtıyorsun O bana. Bir yere kadar döndürme olur. O da bir yere kadar o diyorsun. O da bir yere kadar. Tabii canım bildiğin sana söylüyorum lityum iyon pil olacak işte. Hiç sevmem. Eski piller nerede? Bir pilin 1 kilovatının maliyeti $600. Kaç pille çalışıyor onu söyle. Ben de hemen sana bir maliyet raporu çıkarayım. Fizibilite. Herhalde 3 kalem pille çalışacak. Yani ona 3 tane alalım. 3'te 7 alalım. Nikel çinko pilde bunu yarı fiyatına yani $300 indirilmesi konusunda da çalışmalar devam ediyormuş. Oo, piller ucuzladığına göre haydi gidelim elektrikli araç alalım. Toplam fiyatı arabanın ilk başta pil fiyatından başladım ki böyle yavaş yavaş. Hakikaten lastik fiyatından şey bahsetmekle aynı. Abi çok güzel bir lastikçi buldum arkadaş var bizim Altan. 150 lira 200 lira istediğin gibi buluyorsun. 14 bin lirayla 24 bin özür dilerim 14 bin euro ile 24 bin euro arasında değişen fiyatları varmış bu araçların ama bu işte Türkiye'de üretilecek olan elektrikli arabaların fiyatı 8 bin euro 10 bin euro civarında olacakmış. Bu yeni bir ortaklık kuruluyor. Bununla beraber işte fiyatını da ucuzlayacağını söylüyor uzmanlar. İyi güzel. Yani, yaygınlaşacak yani. Herkes alır o zaman 8 bin euro. Nelere 8 bin euro vermiyoruz Oktay? Yani şu evlilik sezonunda insanlar ne kadar paralar harcıyorlar. Yani öyle oradan bir şey... biliyorum ben 8 bin euro dediğin şey. Harcanı bulunur yani bir şekilde. Bir araba içinde işte o zaman da tipine veya küçüklüğüne de çok bakmazsın herhalde. 8 bin euroya üstelik son derecede dediğim gibi çevreci ama doğru kullanmak gerekiyor. Yani mesela laptoplarımızda işte cep telefonlarımızda çok özenmiyoruz ya pil kullanımına. Aslında o da mesela çok çevreye ne yapıyor? Hemen... Kullandığın kadar yaktığın kadar öde mi? Neye dikkat edeceğiz? İşte sen diyorsun. Ha, prizde çalışmayacaksın. O boşalacak. Ona göre dikkat edeceksin. Ondan sonra tekrar takacaksın falan gibi şeylerden bahsediyorsun değil mi? İşte tamam. Tam ondan bahsediyorum. Söylüyorsun işte 45 dakika da hemen bitiyor. Fır! Şey diyor. O tamamen yanlış kullanımın getirdiği bir şey. Dizüstü bilgisayarlar. Aynı şekilde cep telefonlarda da yaşanan problem aynı. Cep telefonunu çok fark etmiyorsun. Sen de yeni aldın sonuç olarak ama bir süre sonra şey olacak. Teşekkür o tip yanlış kullanımlardan dolayı. Aynı şekilde bu arabayı da ilk aldığın zaman bir özeneceksin bu konuya. Hı-hı. Ondan sonra aman şey olsun şey yaparız. Bir pil daha alırız. Bir lityum iyon alırız. Bir nikel çinko alırız. Dünyamız bir lityum iyon cenneti mi? Böyle rahat bulunan bir şey mi lityum iyon? Sen bir metalürji mühendisi olarak ne diyorsun bu konuda? Lityum iyon yani ülkemiz yerine göre. Ülkemiz bor cenneti de. Ülkemiz bor cenneti evet. Lityum iyon nasıl bulabilir miyiz? Yarın öbür gün efendim lityum iyon sıkıntımız var. Şey yapamıyoruz gibi sıkıntılar maliyeti olur. Maliyeti yüksek. Lityumla iyonu birleştirmenin maliyeti yüksek falan. O yüzden. Onun yerine işte daha nikel birleştirme dediğin nasıl yapıyorsun birleştirmeyi? Kazanlar. Büyük kazanlarda. Büyük kazanlarda kaynatılmak. Kaynatılmak suretiyle. O da tabii işte su yakmıyor evet. Haliyle. Yani. Öyle de bir şey var. Ama pahalı bir teknoloji olduğunda bir dizüstü bilgisayarın pilini değiştirmeye niyetlendiğini anlıyorsun. Ben onun nasıl kullanıldığını da bilmiyorum ya. Bir uzun uzun anlatıldığını biliyorum ama. Alacaklar Oktay. Hiç merak etme. Az kaldı. Alacaklar. Neyi? Diplomanı alacaklar. Nasıl bilmiyorsun? Bunları öğretmiyorlar hayır mı? Ya, dizüstü mühendisliğe bilgisayar... giriş birinci sınıf. Lityum iyon piller. Hayır. Dizüstü bilgisayarın pilinden bahsediyorum. Neydi? Mühendislik diploması vallahi ben dizüstü bilgisayarın pilleriyle ilgili şunu biliyorum. Çıkmak bilmezler onlar. Akşam yatmak bilmezler, sabah çıkmak bilmezler. Niye sen çıkarmaya çalıştın ki onu? Ben ya hiç normalde bazen bilgisayar kilitleniyor ya onu kapatamıyorsun falan böyle işte o zaman tabii en pratik çözüm nedir? Bunun pilini çıkarayım ben diye ona hücum ediyorsun. Böyle pilin arkadan hani normalde gevşetip böyle bir pıt diye atması lazım ya. Atmıyor. Ben kaç tane laptopu öyle tartakladığımı biliyorum. Kaç tane? 3. Gerçekten çok merak ettim. Çünkü ben hiç yapmadım o tip bir şey. Ya ben yaparım. Çok severim. En sevdiğim şey. Ve genelde de hani bilgisayar... Kapansın diye mi yapıyorsun? Kapansın diye yapıyorum. Bapat bapat diyorlar bana. Hemen bapatıyorum. Niye öyle diyorlar onu da tam olarak ben de anlamadım, onu da sormayayım da dedim. Yüzüne karşı da sormayayım dedim. Bu arada dünya bu aralar otomotivle birazcık şey yapmış. Haşır neşir olmuş. Ya sizin kafayı buna yoruyorlar anladığım kadarıyla. Ne güzel işte. Yani o tip bir şey galiba hakikaten. Benim de çevremde pek çok adam işte araba bak. Yazın ne yapacaksın işte, deniz kenarına gidersin. Orada bir arabalara bakalım. Orada işte bir arabalara bakalım. Bir şeyler yapalım. Akşamleyin. Ya Ege en basit örneğidir biliyorsun. Sabah akşam adamın bilgisayarında araba şeyleri açık. Siteleri açık. Tuhaf tuhaf arabalara bakıyor yani. Ve de son bir yıldır bunu yapıyor. Çok affedersin. Sevgili dinleyiciler bu kısmını bilmiyorsunuz ama evet ya, Ege hakikaten. Kayacan hakkında bilmeniz gereken bir takım gerçeklerden bunu da bahsedin. Adam sürekli böyle araba sitelerine bakıp, üstelik yayın sırasında falan da bazen böyle bir de dehşetle bakıp çok önemli bir şey bulmuş gibi şeylerle geliyor. Ne derler ona? Fikirlerle geliyor. Ben almak istediği arabalarda... Eksik gedik bakıyor. Eksik gedik hiçbir şey bak. Abi ben buldum arabayı. Ben olacağım. Bu arabayı çok beğendim. Bakıyorsun hakikaten güzel araba. Kaç motor bu? 5800. Ege'cim yalnız onun vergisi. Hadi ya o zaman bunu kapatayım. Bu kadar. Araba tutkusu bu kadar. Arabatutkusu.com diyorum ben de. Aynen. Umarım öyle bir site yoktur. Bir de yani arabaya meraklı olan adam futbola da meraklı olması lazım gibi geliyor bana. İşte yarım yarım kültürü var. Öyle şeylerle bizi de mağdur ediyor. Yalancı meraklar. Valla sahte meraklar. O kendini... Sahte meraklar çok güzel dizi ismiymiş Fahir. Sahte meraklar. Temmuz ayından itibaren sadece sizin kanalınızda. Sizin kanalınız. Sahte tutkular. Hayır. Tamam bitti. Şey Ege'nin yapmak istediği şey şuradan aklıma geliyor. Şuradan aklıma geliyor dedi. Yapmak istediği şeyi şöyle algılıyorum. Hı. Hani bir insan kendini böyle bir yere koymak ister ya. Böyle bir özendiği, imrendiği bir adamlar vardır. Evet. Onlar gibi olmak ister. İşte Ege de kendini böyle hani daha erkeksi gibi algılanan şeylerle meşgul etmeye çalışıyor. Araba, futbol, İşte falan. Ama ne zaman futbolla şey yaptın? Yani işte onun iştigali. Meşgul etmeye çalıştığını onun gördün kendini. Onun meşguliyeti de o kadar işte. Öyle bir şeye bakayım şuradan. Bir iki internet sitesi. Televizyonda 30 saniye dinledim mi? Aynen bayağı bugün de kendimi bayağı iyi hissediyorum. Evet falan böyle havalı giriyor. Bürge ya bana kahvemi yapar mısın falan diye. O iki dakika bile ne kadar üzerinde etkili yapıyor. Özen birilerine özenmek kötü bir şey mi sence Fahir? Öykünmek mi? Yok gayet öykünmek güzel. Öykünmek değil de özenmek işte. Yani yaş sınırlaması vermiyorum da. Ha. Yani kendine göre örnek almak, işte özenmek, böyle bir ama dediğim gibi bak yaş şeyi vermiyorum yani. Rol model mi? 10 yaşında, ama... 15 yaşında, 35 yaşında, 50 yaşında falan onlardan bahsetmiyorum. Bir yaş sınırı yok. Senin kafandaki yorumu merak ediyorum. Çünkü ben geçen gün böyle bir şey dedim. Sen kime özeniyorsun bildiğin insan? Böyle şarkı söyleyen bir genç arkadaşımızdı. Kime özeniyorsun yeni şarkıcılara? Hiç kimseye özenmiyorum. Ben kendi tarzım falan diye böyle havada biten bir cümleyle cevap verdi ona. Ben de devam ettiremedim sohbeti. Pardon sonra. Bu kim bu, ne tip insanlarla görüşüyorsun nokta? Tatilde bir sanatçıyla tanıştım da. Nereye? Cannes Film Festivali'nde mi? Nerede şey yani ne, mahalli sana? Neyi soruyorsun ben anlamadım. Nereye gittin? Mazı'da kimle karşılaştın onu merak ettim. Ya da Bodrum'da. Hayır, çünkü Bodrum ünlüler diyor, isim ver biz de biliyorsak. Bilmediğim biri canım. Bilsen Atilla Atasoy tipi bir şey derim tamam. Yani. Atilla yani, Atasoy bileceğiz derim. Bileceğiz mi? Peki öyle bir imkan var mı? Yani bilme imkanı... olasılığım var genç işte söylüyorum sana. Yarın öbür gün böyle bir patlama, o cevheri gördün mü? Olabilir. Tabii olabilir ama seni dinlediğim müzik midir onu bilmiyorum. Ne tarz müzik dinliyorsun? Ben öyle bir tarz ayrımı yapmıyorum biliyorsun. Kulağıma hoş gelen her şeyi dinlerim. Türkü dinlerim, sanat müziği dinlerim, caz dinlerim veya jazz mi demeliyim. Lounge dinlerim. Hep bunları dinliyorum yani. Tamam ne kadar güzel. Peki o zaman sorulumu yinelemek istiyorum Fahir. Tamam soruyu biraz kafanı dağıtarak şey yapmak istedim. Üstünü örtmek istedim ama açık söylemek gerekirse bazen özendiğimi fark ediyorum. Ben genelde işte televizyon karakterleri... Hayır sen özeniyor musun özenmiyor musun demiyorum. Yani birine özenme kavramına nasıl yaklaşıyorsun? Yani ben çünkü dediğim gibi 16-17 yaşında bir arkadaşımdı o. Evet. Sanatçı olacak işte. Konservatuvara gidecekmiş. Bravo. Önümüzdeki sene. Böyle bir hedefleri var. İşte bir kariyer şeyi var. Hani bu sektörün içinde bu dünyada kime özeniyoruz? Tam da kullandığım kelime buydu. Özendiğim biri var. Ben kimseye özenmiyorum. Ben kendi falan diye. Böyle bir şey söyledi. Ben de bozuldum açıkçası. Ne yalan söyleyeyim. Ama tabii ama yani ne olacak ki? Özensen ne olacak ki falan diye. Ama anlatamadım tabii. O anda öyle bir şey oldu. Yani nasıl yaklaştığımı dedim. Soruyorsan açık evet, konuşuyorum. İşte söylüyorum. Daha... Güzel yaklaşıyorum yani. Herhangi nötr. Ne artı ne eksi. Nötr. Bu konuda bir şeyim yok. Biraz böyle negatif bir şey var ya, özenmenin. Ha yok canım, ne negatif. Güzel birine özendiği zaman dünyadaki en güzel şeylerden canım, biri. Özenti diye bir şey var. Laf var mesela, birini aşağılamaya yönelik kullan. Özenti. Şuna bak falan diyor. Yani özenmenin aslında... Ama tipsiz diye de bir laf var. Şuna bak, tipsiz. Yani onları hiç şey yapmıyorum. Özenti lafı benim hiç gocundurmuyor. Tipsizin ama bir şey var. Tipsizi de gocundurmuyor. Ya gerçi gocunduruyor da olabilir. Tam olarak tipsiz, bilemeyeceğim. Tipsizin bir şeyi var. Yani da özenti, başka birine özenen adam anlamında böyle bir aşağılama şeyi var. Özenen adam sinemalarda. Da böyle bir, ben o kadar da negatif bir şey gibi görmüyorum. Yani böyle pohpohlanmak. Yok işte. Ne bileyim. Özenmek. Bu tip şeyler hatta, kabul ediliyor. Negatif şeyler olarak kabul ediliyor ya. Ha yok canım, ben birilerine işte hani tarz olarak, tip olarak demiyorum ama tarz olarak benzetildiğim zaman hoşuma giden de birisi, yani öpüp öpüp başıma koyuyorum. Yani hoşuma giden de bir şey. Ama böyle tarz olarak hiç onaylamadığım, sevmediğim bir işte birilerine bir benzetme yapıldığı zaman, tipten bahsetmiyorum, tarz olarak. Evet. İşte giyim tarzı olur, efendime söyleyeyim, yaşam şekli olur, hayata algılama, hayata bakış açısı. Mesela benim çok biliyorsun. Tamam söylemeyeceğim. Hayata söyle, bakış söyle. Açım 178 derece. Allah Allah, nasıl 178 evet, olur falan. Birer derece sağda solda, onlar da benim özelime giriyor diye. Onu hiç bahsetmeyeceğim o konuyu da. Şey oluyorsun orada yani. Ama siz yani, çok güzelsiniz ya, hepimize yetiyor noktasına geliyorum ama... beğendim, sevdiğim insanları benzetilmek işte yaşam şekli olarak falan. Güzel. Hoş. Yani keyifli, ben de keyif. Öyle bir şey bakmıyorum. Negatif bakmıyorum dediğim gibi. Sadece bu özenen insanın özendiğinin farkında olması galiba önemli. Yani böyle farkında olmadan özenip de kendini kaptırırsa, böyle bir hani ben özenmiyorum canım, bu benim normal halim zaten, Gökhan Özen gibiyim ben falan diye böyle bir örnek veriyorum. Yani o tip bir yaklaşım olur mu? Özenle konusundan Gökhan Özen'e geçişiniz evet, çok hızlı olduğu oradan, için. Oradan geçtim zaten. Yani mesela o mesela şey oluyor. O tehlikeli kısım. Evet. Ama ben özeniyorum. Yani bu tip futbolu sevmeye özeniyorum diyen adamın ben ayrıca takdir edilmesi gerektiğini düşünüyorum. Veya ne bileyim. İşte ve bir müzelere, parayla da ödüllendirmek gerektiğini müzelere düşünüyorum. Müzelere gitmeye özeniyorum diyen adamın ben de müzelere gitmek istiyorum ya. Ben de böyle bir şey hani... Bir de müzelere gitmeyip de ilgisi yoktur da şey yapan, aman ne yapacağım müzede, işte ne orada bir takım şeyler, ne yapacağım, sıkılırım ben öyle şeylerden diyen adam da olabilir. Onun yerine ben, ilki benim için daha makbul. Özensin. Özensin bir şeye. İnsanlar onun... arasındaki makbul kavramı var. Bu arada dinleyicimiz mi var hattımızda? Hayır, yani birazdan olacak. Tabii ki her zaman dinleyicilerimize kapımız açık. Bak mesela özen deyince kendine özenmesi insanın. Bambaşka bir kelime olarak söylüyorum bunu ama. Mesela göbeğini içeri çeken adam. Göbeğini mesela, içine çeken adam tabii, yakalandı. Ne? Göbeği vardır. Göbeğinde uyuşturucu madde saklıyormuş. Sen onu yakalasınlar. Göbeği vardır mesela bir adamın. Evet. İçine çekince ayıplanır. Birçok yerde. Şuna bak, göbeğini içine çekip komik duruma düştü adam falan dedi. Halbuki ne kadar güzel adamdır o. Canım. Göbeğini içine çeken adam, çevresine özen gösteren adamdır. Oktay'cığım şu son açıklamanı şöyle toparlayarak söylüyorum. Buyurun. Oktay Demirci'ye göre göbeğini içine çeken adam en makbul adamdır diyor. Bence evet, çok makbuldür. Bu konu böyle hemen kapanmasın. Dinleyicimizi bekletmeyelim. Bir merhaba diyelim. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Hoş geldiniz. Kiminle görüşüyoruz? Merhaba, ben Alper. Alper Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Neredesiniz? Vallahi şu an iş yerinde fazla mesaideyim. Fazla mesai mi? Daha fazla mesai sayılmaz. 18-36. Yok, bizimkisi 17.30'da bittiği için fazla mesai. Otomatikman fazla mesai girmiş oluyorsunuz. Ne kadar güzel. Neredesiniz şu anda? Yani neredesiniz dediğim bölge olarak. Şu an Akıncı civarındayım. Akıncı mı? Evet. Kazan taraflarında. Ha, Kazan taraflarında. Kazan taraflarında. Evet. Ne? Yani havacılıkla ilgili bir sektörde. Havacılık. Ne yapıyorsunuz? Ayıptır sorması. Ne yapıyorum? Uçak yapıyoruz. İyi. Ne kadar güzel bu adam. Siz de işte, efendim ben uçak yapıyorum. Nasıl bu aralar, satışlar iyi mi? Gayet iyi. 3-4 tane sattık şimdi. İyi valla, uçaklar hani şey uçaklar mı? Zaten senede bir tane satsanız yeter o size. Yani Alper Bey. Marka geçiremiyoruz ama Alper Bey, bu şey uçakları mı yapıyorsunuz? Hani şu büyük uçakları yapıyoruz. En büyük olanları mı? Yani taşımacılık. En büyük olanları yapıyoruz. Evet. Ticari yapıyorsunuz. Elinizdeymişken böyle küçük, yani siz şey uçak mühendisi misiniz? Uçak mühendisiyim evet. Bu küçük hallice bir uçağı kaça yaparsınız? Kaça maliyeti olur? Yani şu maket uçakları mı? Yok, ne maketi canım, normal uçaktan. Küçük dediniz ya, o yüzden. Yani küçük derken tabii. Bizden büyük. Bizden. Ya bir araba fiyatına inecek bir şey. Uçakları bir şey yapsanız da biz de rahat rahat gidip gelsek. Biz elektrikli uçak yapmaya başladık şimdi. Hemen trend buymuş, yeni trend. Şarj ediyoruz böyle burada. Yalnız işte o şarjın havada bitmesi biraz sıkıntı yaratır gibi geliyor. O konuda işte lityum iyon yeterli olmuyormuş galiba. Siz biliyor musunuz Alper Bey? Biliyorsunuzdur. Neyi? Lityum iyon. Efendim nikel çinko. Hiçbir fikrim yok Oktay Bey. Hiçbir fikriniz yok. Tamam bak, Alper Bey de ne kadar başarılı mühendis, o da bilmiyor, gördün mü Fahir? Gözümüzü korkutuyorsun. Bu mühendislik fakültelerine tekrar bu lityum iyon dersini koymaları gerekir. Pilcilik. Ben biraz önce konuyu çok ilginç buldum açıkçası, Oktay Bey'in bahsettiği konuyu, hani şu özenmekle ilgili. Ya evet, o konuda biraz ben sohbet etmek istedim onu Fahir. Yani, çok baktım, konuya girmek istemedim. Baktım Fahir seni anlamıyor, ben hani bir yardımcı. Yok yok, anladı da artık ne düşündüyse. Ya ben bir saattir almaza yatıyordum. Almaza yatırdı değil mi? El almazdı bir şey. El almazdı bir şey. Evet, öyle bir şey yapmaya çalışıyordum da. Siz bravo. Özendiniz mi birine hiç? Yani ben hani kendi adıma değil de yakın bir zamanda, hatta Modern Sabahlar'da sizinle konuşan bir arkadaşım adına konuşmak istiyorum. Kendisi hatta bir hani istifa edip de dünya turuna çıkmaktan bahsetmişti. Evet evet. Evet. Pazartesi istifa ediyorum. Çok çok yakın bir arkadaşımdır. Etti mi istifa? Etti ve de gitti gerçekten. Şu anda adam sözünü veriyormuş hakikaten. Onu bir dinleyicilerimize bir anlatalım. Neydi arkadaşımızın ismi Alper Bey? Onun ismi de Alper'di. O da Alper'di. Evet. Tamam. Bu bir başka sizin alperdiğiniz Alper falan değil değil mi Alper Bey? Öyle bir itibar yaratmayalım yani. Yok yok. Bambaşka bağımsız bir Alper Bey'den bahsediyoruz. Evet, bizi arayıp şey demişti. Bağımsız bir Alper Bey'den bahsediyoruz. Ben onun mesela işte izlediği bazı filmlerin sonrasında o filmlerden çok etkilendiğini bizzat birebir tanıdığım için bilirim. Bunlardan hangi filmler bunlar işte, Alper Bey? Mesela Aliye. Aliye mesela. Çünkü Aliye'nin sonunda da mesela doktor sınır tanımayan doktorlara katılmıştı. Yürüyerek sınırı şeye geçmişti. Sarp mı geçmişti? Yok canım, o Aliye değildi galiba ben. Aliye. Aliye ya. Aliye doktor. Doktor Nejat İşler. Nejat İşler değil. Neydi? Yani. Sinan Karahan şeyin adıydı. Doktorun adı neydi? Doktor Erdal. Vallahi hiç konuyu da bilmiyorum. Evet neyse. Yani. Buyurun, biz konuyu bölmeyelim. O konuya döneceğiz. İşte onlardan bir tanesi de bu Into the Wild. Hani son zamanlarda çıkan, hani her şeyini bırakıp da ailesini bırakıp böyle bir kendi başına Alaska'ya gitme hayali kuran bir gencin hikayesiydi. Çok güzel bir filmdi. Ben de izlemiştim. Champagne'di galiba değil mi onun yönetmeni? Evet, Champagne'di. Hatta mi? Gerçek bir hikayeden uyarlamaydı evet. O film. Harika bir film bu arada. Yani sonu biraz buruktu ama güzel bir filmdi gerçekten. Ne oldu? Alaska'da dondu mu? Ben onu bilmiyorum. Sonunu söylemeyin de. Söylemeyelim şimdi ama. Ya işi gücü bıraktık, Alaska'ya gittik, orada da donduk arkadaş. Onu mu izledi sizin arkadaşınız yani, zaten? Hani o olsun. İşte mesela Big Lebowski'nin tarzı böyle tam onun tarzıdır. Hani böyle rahat yürüyüşler. İşte hafif böyle uzun saç sakal, hani konuşmalar, hayata bakış. Hatta bir film vardı, Cashback diye. Böyle süpermarkette çalışan bir tane çocuk zamanı durdurup işte nü resimler çiziyordu. İşte süpermarkette gezen kadınların nü hale getirip. Evet. Erotik filmler kuşağında seyretmiştik onu, evet. O tip yani filmler izlemiyorum ben. Yansımalarını... Yok. Erotik bir film değil diyor. Evet. Nü falan deyince biz direkt erotik şey yaptık onu. Şimdi Alper Bey, bir müsaade eder misiniz? Bir araya gireyim hemen. Tabii ki. Dinleyicilerimize söyleyelim, çünkü arkadaşınız olan Alper Bey'in ne yaptığını çok anlaşılmadıysa. Sevgili dinleyiciler, bir dinleyicimiz daha var Alper Bey, ama şu anda konuştuğumuz Alper Bey değil. Onun arkadaşı olan Alper Bey işi gücü bırakıyor. Ankara'da yaşarken işini gücünü, evini, işte bütün eşyalarını da satıyor galiba. Makine mühendisliğinden mezun hatta. Nereden mezun? ODTÜ makine mühendisinden. Yani gerçekten başarılı bir hani hem okul hayatında hem iş hayatında başarılı bir arkadaşımızdı. Evet, ODTÜ makineden mezun, işte işi gücü olan, işte veriyor istifasını, bütün her şeyini tasını tarağını topluyor ve dünya turuna çıkıyor. Dünyayı gezmek için yola çıktı. Ne zaman çıktı? Geçen haftalar, 2 hafta oldu herhalde. 2 hafta oldu. Otostopla çıktı. Hani dünya turunun özelliklerinden bir tanesi de böyle para, işte yolculuk, uçak bileti vesaire gibi detaylarla değil, tamamen otostopla yapıyor olması. Evet. Türkiye'den çıkabilmiş mi? Türkiye'den çıktı. İşte şimdi blogu var hatta. Blogunda yazıyor tamam bütün gittiği yerleri, daha sonra yayından sonra mesela blog adresini verebilir miyim? Yok şimdi de verin. Buradan da verebilirsiniz blogu. www.gunforfishing yani hani balığa gittinin öyle bir şeyi vardır ya İngilizcesi. Tamam. .blogspot.com gunforfishing.blogspot.com Hatta şimdi girip bakabilirsiniz yani gayet ortamda. Hakikaten bakalım ben ona bakayım neredeyim şu anda. Ortamda akmış durumda şey yapıyor şu anda yazılar yazıyor yani işte bir yolda otostop çektiği Almanya'da bir tane kuzen çift şey yapmış buna. İşte Mark Knopfler konserine fazla biletleri varmış bunu da götürmüşler mesela yani hani biletin resmini çekmiş 67,5 euro yazıyor üzerinde. Sonra da Mark Knopfler'in resmini çekmiş bu Dire Straits'in solistinin. Gerçekten böyle, gittim diye. Gerçekten gittim diye. Vay vay, hani böyle... vay vay vay vay. Hadi bakalım o zaman iyi bir eli yağda bir eli balda diyebiliriz şimdilik. Şimdilik öyle. Hep de böyle olsun diye umalım da. İnşallah inşallah. Onun mesela hani bu özenmekle ilgili mesela bu hareketi. Evet. O filmlerdeki kahramanlara özenmesi hani onun böyle şu an mesela sizin demin dediğiniz hani özenti kelimesi sadece onun hayatını kapsayacak bir kelime değil. Yani o mesela onlardan özenmiş, onları referans olarak bir şey yapmaya başlamış ama şu an tamamen kendi hayatını yaşıyor. Yani evet. O anlamda gerçekten özenti kelimesini ben de böyle biraz hani içi boş bir eleştiri. Yani düşünmeden böyle özenti. Hani aynen öyle. Biraz sığ buluyorum yani açıkçası onu öyle paylaşayım. Dedim. Ama çok kolay da söyleniyor. Yani hemen yapıştırılıyor ya birine de. Şöyle bakınca işte özellikle kıyafete bakarak da o laf ediliyor ya. Yani böyle hiç yani, hani tanımadığın, etmediğin bir adama da söylendiğini biliyorum ben. Yani böyle yani şey de mesela bana çok hani 17 yaşında mıydı o sizin bahsettiğiniz bir birisi varmıştı. Hani ben kimseye özenmiyorum demişti. Ha evet evet. Evet tatilde gördüğüm genç arkadaşım. O da bana hani fazla teenage geliyor. Yani çok gerçekçi gelmiyor açıkçası. İşte yani onu, kimse... o noktada gerçekçi olabilir de ben de mesela yani bu tabii aynı örnek olmayacak ama şeydeyken hiç onun farkında olmadan ona biri söylemiş mi söylememiş mi bilmiyorum o genç arkadaşımız ama benim mesela o yaşlarda özendiğim birçok adam vardı. Şarkıcı olmak için de televizyonda gördüğüm herkese ne kadar güzel ne kadar güzel futbolcuya özenirdim şeye özenir sunucuya özenirdim haber spikerine özenirdim işte radyoda program yapana genelde de aynı şeyler oldu hep radyoculara özeniyormuşum o ortaya çıktı yani bir de Lineker'e özenirdim yani futbolcu olamadık. Evet gerilin eker. Bir de ya futbolcu olamadık, radyocu olduk. Neyse de yani o yaşlarda ben hiç öyle bir tespitim yoktu benim. Ben hiç kimseye özenmiyorum falan diye. Bu arada tebrik de ettim yani. Oktay'cığım, Alper Bey girdim ben bloğa. Fark ettim bayağıdır konuşmuyorsunuz. Okuyordum çünkü oradan. Gerçekten şöyle söyleyeyim. Alper bir kere son derece hakikaten espriler, şakalar, yakışıklı da bir adam. Ondan kesinlikle. Sonra burada fotoğraflardan gördüğüm kadarıyla herkes hakikaten bir sevmişler Avrupa'da Alper'i. Orada, genelde de hanımefendiler otostopçu olarak almış onu. Veya Alper şey de var. Neyi var? Yani istifaya hazırlık kısır yapıyoruz fotoğrafları var. Orada da ben varım. Siz aynı iş yerinde mi çalışıyordunuz? Aynı iş yerinde çalışıyorduk. Hatta son iki ayda o eşyalarını sattıktan sonra bizim evimizde eşyalar kaça gitti bu arada? Bir dakika Fahir çok önemli açıklama yaptı şimdi Alper Bey. İki ay kadar bizim evimizde yaşadı dedi. Evet. İyi. İyi siz de bir rahatlamışsınızdır gidince. Siz teşvik ettiniz mi? Nasıl desem şimdi? İki ay yaşanır mı ya? Birinin İki ay. Siz evli misiniz Alper Bey? Ben evliyim evet. Bir senedir evliyim. Ne kadar güzel. Çocuğunuz var mı? Yani iki aylık hamile şu an eşim. Oo hadi bakalım. Güzel. Hayırlı olsun diyelim. İki aylık diyelim. Hamile mi? İki aylık hamile. Yani ona öyle denmez zaten. İki aylık hamile denmez ya. Bir ne diyelim ben de bilemedim yani. Hani öyle bir durum var. O zamana kadar şey diyeceksiniz. Eşim gebe. Tamam. Eşim gebe. Gebe eşittir hamile değil yani. Ben yanlış bir şey. Ya işte var. Belli aya kadar hani kaç aylık falan dedikleri zaman daha yeni falan dersiniz şey yaparsınız. Tamam. Çünkü iki aylık hamile deyince insanlar hani bu şeyi bekliyorlar ya gözünü. Mesela 7 aylık hamile. Bu kadar böyle karnı mesela. İşte mesela 9 aylık hamile. İşte karnı burnunda dedikleri. İki aylıkta da ortada bir şey gözükmüyor ya. Doğru. Daha yolun başındasınız. Ya böyle bir hani gündemimiz var öyle söyleyeyim. Vallahi çok güzelmiş. İnşallah her şey yolunda gider. Sağlıklı olur. İnşallah Oktay Bey. Diyelim. Çok teşekkür ederim. Bu vesileyle onu da öğrenmiş olduk. Ben de hakikaten buradan da Alper'i de takip edelim. Bu arada böyle bir... Ben de edin. Yani hani ben her gün bakıyorum. Hatta böyle takipçisi olup yorumlarınızı da yazarsanız çok herhalde kendisi çok sevinirim ya. Ben gerçekten hem bize de bunu haber veren bir insan. Her gün severek dinlerdi. Hatta böyle ne yapacağım ben sabahları modern sabahlarsız diyerek böyle bir sıkıntısı vardı. Onun için bir tane MP3 çalar aldı. işte şey yapacak, podcastleri indirecek galiba ama şimdi indiremiyor sanırım. Beraber ve Sol'un podcastleri var mı bu arada, ben bilmediğim için soruyorum. Beraber ve Sol sohbetlerin podcastleri henüz yok ama yakında olacak. Evet, yakında diyelim. Pek yakında, yapım aşamasında diyelim. Yapım aşamasında diyelim. Alper Bey çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Bilgilendirdiniz bizi. Tekrar eşinize çok selamlar. Başkanım, bebekte inşallah sağlıklı olur. Temennimizi bir kere daha iletelim. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Aa, ne kadar güzel oldu ya. Duygusal anlar yaşıyorum hakikaten şu anda. Ya. Gerçekten böyle. Gerçi Alper Bey'e de sormadık ama onun öyle bir tip, o tip, yani o tip derken diğer Alper gibi böyle şey, hani her şeyi bırakayım da şöyle bir dünya turuna çıkayım. Bunları yapabilmek ya, böyle hani insanlar çok kolay dile getirirler ya bazen. İşte özellikle yaz sezonunda sahilde konuşulan temel bir takım şeyler vardır işte. Aslında her şeyi bırakacaksın. İşte oraya yani marangozluk yapacaksın. Yani öyle yani marangozluk yapacaksın, kafe açacaksın, efendime söyleyeyim aslında buralara yerleşeceksin abi, çok iyi, her şeyi doğalıyoruz falan uzatılabilir. Ama bunları gerçekleştirmek gerçekten herkesin harcı da değil. İşler biraz ciddiye bindiği zaman bu konuda adım atmak bir anda herkes bir takım nedenler bulabiliyor. Bu da çok benim hakikaten çok takdir ettiğim son derece şık hareketlerden bir tanesi. Hani insanların genel bir de daha doğrusu böyle risk almayı sevmeyen insanların bir genel bir yapısı vardır. İşte bir de tedirginlikleri vardır. İşte en basitinden güvenlik konusunu düşündü. Abi hiç tanımadığın insanların arabasıyla yolculuk yapacaksın vesaire. Yani buradan gördüğüm kadarıyla yeterince yakışıklı bir adamsanız Avrupa'da işiniz gayet rahat. Şuradan bakıyorum. Valla 60-70 yaşında teyzelerden tut. İşte 30 yaşındaki gencecik hanımefendilere kadar herkes böyle nezih nezih almışlar. Keyfi de yerinde gözüküyor Alper'in maşallah. Çok da güzel, gezmediği yer kalmamış. Buradaki fotoğraflardan vesaire bileti de gördüm, 67.75 euroluk. Mark Knopfler konserine. Mark Knopfler bilet, evet. Hırvatistan'ı, İtalya'sı, efendime söyleyeyim Montegro'su, Karadağ'sı. Valla işte tam da bak, şimdi az önce konuştuğumuz Alper Bey'in söylediği şey bu noktada çok önemli. Çok doğru bir hatırlatma yaptı bize. Dünya turu yapan diğer dinleyicimiz, konuşmadığımız Alper Bey. İsimler aynı olunca ne kadar zor oluyor yalnız. O Alper Bey şu anda blog sayfasına baktığımız Alper Bey'in bu tip bir şeyi olmasa, bakışı olmasa şu andaki içinde bulunduğu yaşadığı hayatı yaşayamayacaktı. Öyle bir şey var. Yani bir noktada özenmek mi dersin buna, yoksa işte bakmak şey yapmak mı dersin bilmiyorum ama hani örnek almak mı dersin bilmiyorum. Sonuçta mantık aynı. Mantık aynı. İşte Into the Wild'ı seyrederek bir şeylere özendiyse ne kadar güzel olmuş bak. Ortay, bu şu anda mutlu. Into the Wild'ın sende DVD'si var mı? Var. Orijinal kopya. Var tabii Fahri. Getirebilirim onu sana istersen. Orijinal Turkish. Orijinal tabii ki. Imitation diyorsun. Orijinal Turkish Imitations, evet. Turkish bu arada Twitter üzerinden de soralım istersen dinleyicilerimize. Nasıl soralım Oktay? Onu ben sana bir şey yapayım. Sen oradan bir güzel. Özentileriniz nelerdir diye. Özentileriniz. Evet. Yani özendiğiniz şeyler nelerdir? Özendiğiniz kişiler olabilir. Özendiğiniz ilgi alanları olabilir. Twitter'dan da bize ulaşabilirsiniz sevgili dinleyiciler. Beraber ve Soludur Twitter'daki adımız. Onun dışında 444-2406'dır telefon numaramız. Bize telefonla edebilirsiniz. Ankara dışından arıyorsanız tabii ki 312 alan kodumuzdur. Ve tabii ki elektronik postalarınızı da ulaştırabilirsiniz bize. Beraber ve solosohbetler@gmail.com elektronik posta adresimiz. Oradan da bize ulaşabilirsiniz. Özentileriniz, özendiğiniz şeyler nelerdir? Sen en son neye özendin Fahir? Ama dürüst cevap ver. Dürüst cevap vermek gerekirse. Dur ya, ben de seninle ilgili bir şey düşünmüştüm. Bak unuttum şimdi. Ben senin yerine cevap verecektim aslında bu soruya ama cevap veremedim. Ben mesela bir süredir ben bir takım şeyleri almaya özeniyorum mesela. Evimde bir masaj koltuğu olsun diye. Buna özenir mi insan? Ya özenir canım. O özenmekte bir sıkıntı yok. O gayet insani bir şey. Olur. Hayır canım. Ben de yıllarca evimde bilardo masası olsun gibi anlamsız bir şeye özendim. Sonra bir ara olacaktı neredeyse. İşte galiba yeterince de istemiyorsun o özendiği şeyi. Mesela Alper Bey dünya turunu. Ne? Yani özentilerinden bahsedeceksek şu Langırt. Diyemedim adını. O da çok güzel. Çok güzeldi. Langırt, hatta o da olacaktı ama. Evde Langırt. Evde Langırt. Nerede olacak? Her yerde Langırt. Evde, işte, okulda, çarşıda, sokakta. Arabada. Arabada tabii ki. Bu arada Twitter'dan şu anda maalesef işlemimizi gerçekleştiremiyoruz Oktay'cığım. Çünkü neden diyeceksin. Bu arada Duygu, onu da hemen söyleyeyim. Duygu Güven bize dün hani o taraklarda bezi olmamak deyimini göndermiş. Tam onu okurken bir anda kapattık Twitter'ı. Ama işte bu şey dokuma ile ilgili bir takım şeylerden yola çıkarak geliyormuş. Sağ olsun gerçekten. Bilmiyorduysa da kendi araştırıp verdiyse de çok teşekkür ediyorum. Araştırmışlar Duygu Hanım. Süper insan. Bir tane. Onu bir kere daha söyleyelim. Ne yalan söyleyeyim. Yani ne diyordum? Ha, o tip bir şey özenti. Ona da özenebilirsin. Ama yani şöyle bir düşünüyorum da şu adama özeneyim falan filan, şöyle olayım bak ne kadar güzel adam falan dediğim. Dönemsel ben de. Şimdi galiba belli bir yaştan sonra kıskançlık oluyor o özenme. Hasizm mi diyoruz? Yani haset de değil bahsettiğim. Oktay çok güzel bir şey bulmadın mı? Çok güzel bir şey buldun evet. Sevgili dinleyiciler, sizce de çok güzel bir şey bulmadın mı? Hasizm. Bu bir ne oluyor? Fraksiyon. Bir fraksiyon. Hasizm. Yani efendim siz hangi fraksiyon üyesiniz? Haset edenlerin fraksiyonu. Haset edenler fraksiyonundan hasizm. Kendisine de hasist diyoruz. Hasizme hayır diyorum o zaman ben de. Vallahi teşekkür ediyorum Oktay. Her türlü hasizme hayır sloganı. Evet. No hasizm. Bak çok yakında İngilizcesi de olacak bunun. Ben sana söyleyeyim. Statlarda falan. Bir takımlar birbirine kıskanmasın. Kıskançlık hoş bir şey değil. Haset iyi bir şey değil. Haset değil. Bunu önümüzdeki günlerde konuşacağız zaten. Haset konusunda. Sen kıskançlık konusunu anlat istersen. Kıskançlık da mesela o öykünme, işte haset etme arasında da böyle bir ince Oktay, bir şey var. Oktay bir daha haset etme deme bana. Haset yazmak. Evet. Hasete yazmak. Neredeyse kıskanıyor durumuna geldik. Öyle bir durum var. Onların arasında da böyle çok ince farklar var. Bir tanesi böyle zarar veriyor artık hani o bir noktayı geçtikten sonra, ama özenmek o bir noktadan sonra kıskançlığa, ondan sonra da böyle zarar verici kıskançlık, işte o demin sen bir daha söyleme dediğin o hasizm kavramına dönüyor olabilir. Ya, bir noktadan insanlar sonra. İnsanlar çok çabuk etkileniyorlar yani, bilmiyorum. Dikkat sadece, etmek lazım yani o. Tabii hani belli noktalardan sonra hani yapam bir şeyleri gerçekleştirme ihtimalin azalınca ve bunu gerçekleştirmiş insanları gördüğün zaman evet iş hasizm noktasına kadar varıyor. Onlar da korkunç tabii bir hastalık evet. Hasizm. Zaten bir raşitizm var, bir hasizm var. İzimle biten hastalıklar bölgesinde. Doğru. Şimdi bir dönem ben bir diziye müptelaydım. O müptelalık demeyelim de hani açık söylemek gerekirse hastası dedikleri bir durumum vardı. Sürekli takip ediyordum. İşte hani sizin de takip ettiğiniz diziler var mı? Oradaki kahramandan kaynaklı. Yani kendimi ona bir öykünme durumu vardı. Bir böyle aman ne kadar güzel, tam böyle hakikaten adamın bu dediğim bir hadiseydi. Fahir, dizi ve dizinin kahramanıyla aranda özel bir şey var. Onun yüzden mi söylemek istemiyorsun? Yok, ismini açıklamak istemiyorum. Yoksa ama bilmeyiz diye mi söylemiyorsun? Anlamadım ben. Ya da söylemek istemiyorsan da söyleme canım. Yok söylerim de, o dönem öyleydi. Sonrasında hem dizi bir zevzek Türk hali aldı. Mi? Yabancı canım. Deep Talk, Christian Troy benim bahsettiğim şey. Bu da nereden yola çıkıldı? Birisi beni öyle bir benzetti hal tavır olarak. Ki hiç alakası olmamasına rağmen. Bir anda ben de evet. O bir haleti ruhiye bin. Ya evet ya. Türkiye'ye Christian Troy ben ya da Christian Troy'in Türkiye şubesi. En nefret ettiğim, en sevdiğim diyeyim. Nefret etmiyorum da en sevdiğim tanımlamalardan bir tanesi. Evet. Ondan sonra Türkiye Chris şubesi. Troy'in Ankara şubesi olsan daha mı hoşuna gidecekti? O biraz yerel bir benzetme olduğu için. Yani bir farkı yok bir aslında. Bir farkı yok benim için. Yani benim için aslında daha da güzel. Tercih ederim. Oktay. Tebrik ediyorum. Alkışlar sana gitti. Güzel oldu. O yüzden de işte. Yani ona özeniyordun ama ne yapıyordun? Kapattıktan hiçbir sonra şey televizyonu. Yani genel olarak o da işte mesela görünümüne dikkat etmeye çalışır. Böyle tamam. Bir havalı işte bir duruşu vardır. Efendime söyleyeyim. Ne bileyim işte yani kadınlarla ilişkilerini hiç onaylamıyordum tabii ki. Sevmediğim bir tarzı vardı ama yani gene de böyle bir şey oluyordum. Evet ya yani, evet. Adamın bu diye düşünüyordum. Ben mesela, yani o tip kahramanlara özenmek çok kolay zaten. Mesela televizyon Troy bırakıp gitseydi, ben de bırakıp gitseydi dedim hani. Sınır tanımayan doktorlara katılsaydı öyle bir şey yapardım. O dönem ama. Sonra geçti kısa yani dizi zevzek hal aldı. Ben biraz büyüdüm. Yaşanmışlıklar falanlar filanlar. Falanlı filanlı konuşturdum beni yine. Evet. Öyle. Sizin özendiğiniz birisi dizi, varsa Oktay Bey'in... Dizi konusunda özenmek, her izlediğin dizide özenecek bir adam bulursun canım. O şey değil. Gösterge değil mi diyorsun? Yani gösterge de ne kadar hayatının içinde yer ettiğine bağlı o. Mesela böyle bir davranırken, biriyle konuşurken, böyle bir şeye karşı tepki verirken, işte olumlu olumsuz. O kahramanın etkisi altındaysan işte gerçekten özeniyorsun, gerçekten etkilenmişsin demektir. Mesela ben senelerce MacGyver'a özendim. Bir tane de MacGyver dizi bittikten sonra MacGyver gibi bir tane de bir hareket yapmadım. Yapamadım daha doğrusu. Bakayım ben şu çakmakla şu kürdanı şey yapayım, yakayım bu kürdanı. Dan öteye geçmedi benim MacGyver'ı. Yani özenti aslında hayalleri gerçekleştirme ile özenti arasında ince bir çizgi var mı? Biraz yok, bence bir sonraki aşaması sen da olabilir. Bayağı bu konuda dolusun çünkü, o yüzden ben şey yapmak istiyorum. Kişiden kişiye göre değişiyor işte galiba, ama bir hayalleri gerçekleştirmek böyle bir noktada ben özentiyle başladığını düşünüyorum. Biz bir şeylere özenmekle başladığını düşünüyorum yani. Ondan her sonra şey değişebilir. Özenmeyle başladı. Evet, o işte yapısı değişebilir, başka bir farklılığa uğrayabilir falan, ama o başlangıç biraz şey, birilerine özenmekte olacağını düşünüyorum. O senin dediğin özdeşleşmek gibi bir şey olabilir. Dizide gördüğün şeye, aa bu aynı ben ya, ya da ben aynı bu. Senin o şeyde de olmuştu, başka dizide de olmuştu Fahir. Tamam, etki, ben kolay etki altında alınabilen. Güzel bir şey işte, kolay, çirkin bir şey değil kolay mi? Kolay bir adamım, evet, onu da söyle. Hayır, sen kimse seni Kristen Troy etkisi altına almaya mı çalıştı Fahir? Aldılar. Bildiğin. Ya da çok özür dilerim. Neydi? Siyah pardesülü adam diye isim geliyor. Neydi o? Deli Yürek mi? Deli Yürek. Ya bu da eski seni... tabii ki canım. O, evet, ondan da etkilendiğim İşte oradan dönem. Oraya. Oradan, ama çünkü işte ne yapayım, Kenan Emirzaloğlu'na bu kadar benziyor olmak benim suçum değil yani. Biraz sonuçta Kenan'ın suçu, biraz Kenan'ın suçu gibi de geliyor bana Fahir. Tabii canım, sonuçta benden son derece genç bir arkadaşımız. Yolu da açık olsun, hiçbir kıskançlık yok. Hani o belli bir iyi bir noktalara geldi. Biz hala tırmanıyoruz Oktay. Ya bak mesela ben kıskandığım adımı rahat rahat söylüyorum. Kimi mesela kıskanıyorsun? Yani kendime... Söyle canım, bir isim ver. Ben 50 tane isim geçirdim. Bir kıskanıyorum tane bir şey ama böyle bir hakikaten takdir ederek de kıskanıyorum. Mesela kıskanıyorum ama kimi? En tatlı birini kim? Cem Yılmaz. Çok kıskanıyorum ben Cem Yılmaz'ı. Hakikaten yaptığı işte çok başarılı. Çok sevilen, yani böyle geneli ortalamanın üzerinde çok sevilen. Mesela böyle bir şeyde gördüğüm için de kıskanmıyorum ama. Cem Yılmaz'ın Ankara Şubesi konuşuyor şu anda. Mesela o da öyle anlaşılmasın. Ya böyle bir işte yatlarda, katlarda görüp işte oradan, botlardan, bilmem nelerden, hep de yalnız tekne örneği verdim. Son günlerde bu manşetlerde tekneler görünüyor. Gazetelerde tekne görmekten içim bunaldı. Evet, hakikaten işte bu ne? Yaz mevsim başlayınca. Onları gördüğüm için de özenmiyorum, kıskanmıyorum. Yani kıskançlığım o yönde değil. Neyi yoksa 50 tane adam var. Hani o tip bir şey olan, mal varlığı olan, o tip bir hayatı yaşayabilecek olan, yaşayan diyeyim. Hani dışarıdan bakınca çok dışarı. Onlar değil. Hiç onlara mesela özenmiyorum. Öyle bir kıskançlığım yok, bir şeyim yok. Böyle bir, daha mesafeli bakıyorum onlarla ilgili. Ama mesela bu Cem Yılmaz konusunda çok şeyim ve bunu her seferinde de söylüyorum. Söyledikçe de rahatlıyorum yani. Çünkü söylediğin zaman bir şey olmuyor. Ama yani bu, sen de bence itiraf et. Neyi? Yani, itiraf ediyorum ben daha ne itiraf? Sevgili Kenan'ı kıskanmıyorum. Hayır, canım, yol açık olsun. Kıskanma değil. Biraz kıskançlık yani, vardır Fahir Bey. Herkesi kıskanıyorum. Yeri geliyor şeyi de kıskanıyorum. Hiç alakamız olmamasına rağmen. Neyi? O sarı çocuk diyesim geliyor. Kıvanç Tatlıtuğ'da. Yani başarılı insanlar kıskanılır, özenilir. Olabiliyor öyle şeyler, olabiliyor insan hayatında. Ama yani işte bu insanın hayallerini gerçekleştirmesi ya da ne bileyim özenti... Canım kıskançlık özenerek... bulduğu için kıskançlık da şey, kuyusunu kazmak anlamında değil zaten değil mi? Yok, imkanım olsa onu da yapardım da kale alan yok beni. O kadar uğraştım yani bir şekilde. Çok özür dilerim. Gerçi başarıya da ulaştım. Kaç kişinin kuyusunu kazdın bugüne kadar Fahir? Hiç. İmkanın öyle oldu da. Yok, sen öyle biliyorsun. Kuyu değil, kazmak... işte sanki öyle anlaşılıyor şimdi söylediğin şey. Yok yok, öyle anlamaz. Dinleyicilerimiz az çok tanıyorlar. Yıllardır birbirimizi tanıyoruz. Biz dinleyicilerimizi tanıyoruz. Hepsi iyi kalpli. Gerçekten pırlanta gibi insanlar. Son derece her biri zeki. Efendime söyleyeyim. Üstün bir şey anlayışları var. Espri anlayışları var diyeyim. Efendime söyleyeyim. Biraz burada bizim biraz dinleyicilere sanki şey yapıyormuşum gibi. Sevgili dinleyicilerimiz. İltifatla şey arasında böyle Dinleyicilerimize iltifat da kendimize iltifat arasında incecik bir çizgi vardır. Hayır, onun için onu aşmamak lütfen lazım. Evet. Lütfen onun için. O yüzden birileri beni durdursun. Bunda o zaman Yaşar durdursun istersen. Beni Yaşar durdursun. Ya da Celal abi durdursun. Hangisini durdursun? Beni önce Celal abi sonra Yaşar durdurabilir. Ama eğer Celal abi beni Yaşar'la durduracaksa durdursun. Evet, o zaman sevgili dinleyicilerimiz, Yaşar bizi durdursun. Yaşar bizi durdursa ya Celal abi. Yaşar böyle durdursa ne güzel olur. Gözyaşlarım durmadı, durmadı. Yemin olsun bir gün daha, dedim olsun bir gün daha. Senede bir gün daha. Olmadı, olmadı. Önlerime duvarlar örseler kara sevda. Her gün öldürseler kör bıçağım. Kimseleri kesemem. Beni yine seninle bileseler. Gözlerimi kor demirle delseler. Üzerimi topraklarla örseler. Saplı durur rengi gözlerinin. Sana kayar, sana kaçar yine deli aklım benim. Aktı gözyaşlarım durmadı, durmadı. Yemin olsun bir gün daha, dedim olsun bir gün daha. Senede bir gün daha. Olmadı, olmadı. Önlerime duvarlar örseler kara sevdan. Her gün öldürseler kör bıçağım. Kimseleri kesemem. Beni yine seninle bileseler. Gözlerimi kor demirle delseler. Üzerimi topraklarla örtseler. Saplı durur rengi gözlerinin. Sana kayar, sana kaçar yine deli aklım benim. Önlerime duvarlar örseler kara sevdan. Her gün öldürseler kör bıçağım. Kimseleri kesemem. Beni yine teninle bileseler. Gözlerimi kor demirle delseler. Üzerimi topraklarla örtseler. Saplı durur rengi gözlerinin. Sana kayar, sana kaçar yine deli aklım benim. Usulü makarna tarifi dersek nasıl bir tarif verirsiniz bize? Önce bir kere demliğe suyu koyacaksınız çünkü tencere yok evde. Orada yapacağız yani. Sonra sen devam edebilirsin. Sonra demlikteki su kaynamaya yakın olduğu sırada içine bir parça limon damlatmamız lazım. Neden ki? Genç olan herkes, her düşünce, her yorum artı 13'te. Artı 13 hafta içi her gün saat 20'de Radyo 1'de. TRT Ankara Radyosu sunar. Renkten, sözden, çizgiden, sesten. Radyo 1'de salı akşamları saat 21.05'te sizlerleyiz. Sanata dair her şey, olaylar, sanatçılar, birbirinden ilginç çalışmalar ve gökkuşağının eşsiz güzelliğini anımsatan yansımaları. Günümüzün yoğun temposu içinde bazen farkına bile varamadığımız, yaşantımızın vazgeçilmez parçası sanatın güzellikleri. Başlıyor. Sanatın sihirli dünyasına yolculuk başlıyor. Salı akşamları 21.05'te Radyo 1'de. Renkten, sözden, çizgiden, sesten programında buluşalım. Radyo Televizyon Üst Kurulu radyo araştırmasına göre TRT radyoları sevilen müzikler, tarafsız haberler, kaliteli ve seviyeli yayınlar, net yayını, kültürel ve eğitici programlarla Türkçenin güzel kullanılmasından dolayı en çok dinlenen radyolar sıralamasında birinci seçilmiştir. Bizi dinleyen herkese teşekkür ederiz. ...5.6 Ankara Kent Radyosu'nda beraber ve solo sohbetler devam ediyor sevgili dinleyiciler. Saatimiz 19.11 oldu. 20'ye dek sizlerle beraber olmaya devam edeceğiz. Tabii ki bu arada dinleyicilerimizden mesajlar Twitter üzerinden alamadığımız için... ...isterseniz sizi şeye yönlendireyim. Gmail'e yönlendireyim. Danışmaya yönlendireyim. Gmail'den bize ulaşabilirsiniz veya 444-2406'dan bizlere ulaşabilirsiniz... Dedik az önce özenti konusunu konuştuk. Bu arada dinleyicilerimize tavsiyemizde Alper var. gunforfishing.blogspot.com blogundan takip edebilirsiniz. Alper varını yoğunu harcadığı kendisi ODTÜ makine mezunu, başarılı bir mühendis olmasına rağmen güzel de bir işi varken dünya turuna çıkmaya karar verdi. Otostopla dünyayı geziyor. Blogundan onu takip edebilirsiniz. Son derece nezih ve kaliteli bir insan diyoruz. Bir de mesela dünya turu yapan dinleyicimiz vardı. Bisikletle. Evet, bisiklet. Evet, onu söylemeyi unutunca bir anlamsız oldu söylediğim şey. O da bisikletiyle yola çıkmıştı. Onu da takip edeceğiz dedik. Etmedik Oktay. Etmedik. Biz, çok ayıp ediyoruz ya. Ayıp ediyoruz hakikaten. Kendi işimize gücümüze dalıyoruz. Ondan sonra böyle şeyler yaşanabiliyor ve üzülüyoruz. Onu da eğer sevgili dinleyiciler biliyorsanız birinin arkadaşıysa ki muhakkak ki arkadaşları var. Var dinleyicilerimizin arasında arkadaşları var bisikletle dünya turuna çıkan. Ya da kendisi de dinliyor olabilir bizi hiç belli olmaz. Bisikletle dünya turuna çıktı. Ben Rusya tarafına gideceğini biliyordum. biliyorum, hatırlıyorum. Yani öyle o tarafa şey doğru gidiyor. Sürekli doğuya gidersem bir şekilde tekrar Ankara'ya ulaşırım diye. Gelirim diye düşünüyor olabilir. Evet, evet. Bakalım. Kısmet. Varsa ayrıntılı bir şekilde bilgilendirmenizi isteriz sevgili dinleyiciler bize. Telefonumuzu hadi bir kere daha ben hatırlatayım. 444-2406'dır evet. Telefon numaramız. Şimdi Oktay'cığım önümde bir araştırma var. Biraz onlardan bahsetmek istiyorum. Biraz böyle ne derler şey araştırmalar olur ya yaz sezonuyla beraber. Neler olur neler biter diye. Neyi ne zaman yapmalı diye çok güzel bir araştırma. Neyi ne zaman yapacağını bilirsen mesela örnek veriyorum. Mesela oturmayı kalkmayı bilmek gibi mi? Yok. Yani, nerede ne konuşulmalı? Bu tip şeyler mi? Nerede ne konuşmalıyız? Hayır. Sabah kalktın ne yaparsın? Sabah kalktım. İlk elimi yüzümü yıkamaya gidiyorum ben. Yanlış. Lavaboya gidiyorsun yani. Yok onu demiyorum yani. Kahvaltı edersin değil mi? Onu öğlen hmm. yaptığın zaman o kahvaltı mı olur? Olmaz. Ne olur? Brunch olur. Gibi. Yok canım. Tamam kötü örnek teşkil etmez. Şimdi tabii insan organizması üzerine bilim insanları ki ülkemizden bilim insanları Gaziantep Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu çok güzel. Doçent Doktor Kürşat Karacabey insan vücudunun her işi yapabilmesi için ideal bir saati bulunduğunu, hangi işin hangi saatte yapılması gerektiğinin insanın genlerine kodlandığını söyledi. Yani bu neyi ne zaman yapmalı dediğimiz şey ne? Genetik. İçimizde. Yok, içimizde saklı. Yani i̇çimizde saklı. Genetik. Genom neydi Oktay? Bu arada bana da bir açıklama yaparsan. Bana genom. Bu açıklamayı borçlusun yani. Bilemiyorum Fahir genomun ne olduğunu. Tamam. Genom da galiba genle alakalı. Haritası mıydı? Olabilir. Olabilir. Şimdi ben biraz saat saat inceleyelim. Doğruysa doğru, yanlışsa yanlış. Ama şimdi hepimiz soru attık, bir doneriz. Huzursuz oldum ben. Ne yaptık? Bir soru attık ortaya genom ne diye. O havada kaldı. Onu da ben not alayım. Onu dinleyicilerimiz bizi bilgilendirmezse yarına bunun da cevabıyla geleyim ben sana. Nasıl fikir? Genom. Süper fikir. Böyle tamam. Fikirlere her zaman kapımız açık. Ama zaten dinleyicilerimiz bizi bilgilendirir ben eminim. Diyelim genom konusunu bir tarafa bırakalım. Evet şimdi ben sana başlıyorum. Evet. Yani daha doğrusu. Vücut saati diye bir şey var, oraya mı çıkacak bu araştırmanın sonu? Valla o tip bir şey de bak şimdi. Vücut saati değil de ne deniyor ona? Biyolojik saati. Biyolojik saat. En güzel, hiç şaşmaz. Biyolojik saatinizden şaşmayın. Böyle dijital olsun şey olsun o saatlere çok güvenmeyin. Önemli olan insanın biyolojik saatidir. Şimdi saat 1 ile 2 arası yani gece yarısı diye tabir edilen ya da sabahın körü dediğimiz daha sabah değildi işte atıyorum salıyı çarşambaya bağlayan gece. Tamam. Gece 1 ile 2 suları. Çok güzel uyunur. Verimliliğin ve dikkatin en düşük olduğu saatler. Bu saatte hala çalışanlar hata yapmaktadırlar. Hmm. Yanlış yapıyorsunuz. Ya ben oturayım sabaha kadar çalışayım dedikleri hadise biyolojik olarak aslında genlerinizde öyle bir şey yok. Başta öğrenciler aslında bunu dikkate almalı. Ben gece çalışıyorum falan tamamen demek ki yani verimsiz bir çalışmayı getiriyor. Kaç yılım 10 yılımı böyle gidiyor. Ya gece çalışıyorum sabah kalkar çalışırım yani baktık gece de bir numara yok. Sabah kalkar çalışırıma dönüyor ama yıllarımızı böyle geçirdik. Ya bazı insanlar şöyle söylüyorlar ama efendim o saatlerde sessiz oluyor daha iyi konsantre oluyoruz falanlar filanlar. Bunlar tamamen kandırmaca veya kandırmasyon dedikleri Avrupalıların tabiriyle söylüyorum. Kandırmasyon dedikleri hadise. Çünkü vücudumuz kendini neye ayarlamıştır? Uyumaya. Çok güzel söylüyorsun. Çok kolay bunun cevabı Fahir. Uyumaya ayarlamış. Görme ve refleksler zayıftır. Peki mesela saat 9'da yatan yani 21'de yatan. Hı. Ve gece 1'de kalkan için aynı şey geçerli midir? Niye böyle bir şey yaptığına alakalı olarak? Ha, ben şöyle bir saat birkaç saat tabii uyuyayım. Canım 4 saat uyuyayım ben gece çalışacağım. Yok öyle bir şey yok. Yani dikkat toplanmış şekilde mi uyanıyorsun? Hmm. Öyle bir şey olabilir mi? Yok öyle bir şey öyle yok. Vücut dinlenmiş olarak kalkar mı? Yoksa uykunun yarısında kalkmış gibi mi hisseder? Yok, ayılmak yok. Daha mı zor? Zaten uykunun mayasıdır. Doğru. 4 saatte de güzel mayalanırsın. Ondan sonra mayasıl mışıl mışıl uyursun orada. Evet mayasıl dedim özür diliyorum tekrar ediyorum. Şimdi o saatlerde iş yapıyorsanız yapmayın. Ya. Görmeniz refleksleriniz zayıflar hata yaparsınız yapmayın. Zaten öyle iyi bir saat olsa o saatlere sınavda konur bir şeyler de yapılır değil mi? Şimdi saat 3 bu saatimizin adı saat 3 metafizik ve yoğunluk safhası bu saatlerde insan içe dönüktür. Saat mesela 2:30 gibi çok i̇şte iyi. En şey rüyaları bu. Saatler arasında görüyor insanoğlu demek. Ha. İçe kapanık. Kendisiyle ilgili. İşte bir efendim bir yere başka birini görüyor mesela, o kendisinde onu görüyor falan, böyle karışık rüyalar olur ya. Yani şöyle, aslında bedensel ve ruhsal olarak karanlık bir safhadır. Yani iyi saatte olsunlar saati. 3 ile 4 arası. Zaten ben bir film seyretmiştim, saat 3-5 gece bir şeytan geliyordu öyle o filmde. Öyle bir şey vardı. Ve o filmi seyrettikten sonra bir uyandım saat 2.55 Oktay. O dakikalar geçmek bilmedi. İnsan... Film seyrederken uyuyakaldığının ayrıntısını, küçük bir ayrıntı olduğu için mi vermedin? Tabii vermedim yani. Bir uyandım ne demek, ne demek film seyrederken? Film seyrediyordum, bir kalktım. Uyumuşsun. Sonra başka bir şey oldu. Ve insan hakikaten çok bilinçaltına mı kodluyoruz? 2.55'te hiç uyanmam, gece yarısı hiç böyle uyanıp da böyle uykumu bölecek bir şey olmaz. Durduk yere böyle uyanıp hayatımın en zorunda... Erken gelmiş işte şeytan. Fahir, seni korkutmak istemem benim ama... Bir saatim hatalı olabilir. Evet, o da hayır, 3-5 gece 10 dakika erken gelmiş. Sen yoksa niye uyanasın ki 2.55'te? Ben garanti olsun diye 3.30'a kadar oturdum. İşte ışıklar açık bir halde. Nasıl bir garanti anlayışın var? Nasıl bir garanti anlayışın var? Yarım saat garanti anlayışın var ya da 25 dakika. Gelecekse gelsin diye. Çünkü gelecek bir daha uyanacağım. Benim o kadar gelmedi. O yüzden ben yatabilirim. O yüzden şansınızı kaybettiniz şeytan bey. Şimdi burada melatonin hormonunun salgılanması arttığından kelli kişi tembel ve kararsızdır. 3'ten sonrasından bahsediyorsun. Gece. Evet, saat 3'ten bahsediyorum. 3 ile 4 arası. Ben biraz o şey gibi de düşünüyorum Fahir. Şimdi uzman hocamızın dediğini de merak ediyorum ama etraf çok sessiz ya 3 ile 4 arasında. O biraz o işte o içe dönmesini falan da kolaylaştıran şeyler insanın. Etrafta uyaran yok. Yani mesela 1 ile 2 arasında da o kadar sessizliği yakalasan o zaman da dönebilirsin. Tabii. O uyaranlar azal. Gerçi uyaran yok deyince şimdi yan kom. Yat artık çocuğum sen mesela evdesin. Ya annenler öyle diyor. Ya evladım ya saat sabah kalkmak bilmiyorsun sonra diyor. Mesela bu bir uyaran. Bu saat o kadar pis bir saat ki Oktay. Hangisi? Bu saatlerde 3-4 arası bu saatlerde insanların bunalıma girme ve çok affedersiniz intihar eğilimleri yüksektir. O saatte şey yaptı, hemen yat uyu. Bak mesela bunalıma girdim ben. En basit örneğini verdim. Bu araştırmadan haberim yok. En tehlikeli saatte uyanmışsın Fahir. 2.55'te uyanmışsın. Ne pis saat hakikaten ya. O saati ben keşke imkanım olsa o saat dilimini kaldırırım. Hiç hemen yaşanmamış. Hemen yatmak da olmaz. O saatlerde bir şey de yemeyin. Bir şekil halledin. Onu tam olarak bilemiyorum ama işte ıhlamur muhlamurla kendinize gelin. Sıcak havada da ıhlamur bir anda hakikaten içim bulandı. İçim bulandı Oktay. Ihlamur dedim. Niye sabah şeyleri içerken hiç öyle demiyorduk? Sıcağın 35 derecede sıcak şey içtik. İkimiz de elimizde sıcak koca. Portakal suyu mu? Sıcak portakal suyu da değil. Aslında onu herkes bilir işte. Hulusi Kentman'la özdeşleşen bir içecek içtik. Ve 2010 yılında bu kadar hevesli içen iki adam biz varız. Ankara'da ve Türkiye'de. Ya, hakikaten öyle. Sevgili dinleyiciler. Çok ama bir gerçekten o da güzel bir şey oluyor. Herkes işte rukavelimizi içiyoruz falan derken siz ne diyorsunuz? Lego içiyoruz. Lezzetim kusursuz adresi. Ya nasıl heyecanla içtik. Bir de niye görünmeyen bardak almıyoruz biz de şeffaf bardakta? Bu ne bütün ya? Görünmeyen bardak ne yoktu? Yani içini göster. Görünmeyen bardaklarda içiyorum. Görmediniz mi? Şu anda da içiyorum bakın. Yani böyle içini göstermeyen bardak, bir de turuncu. Şeffaf de Oktay, niye öyle bir tanımlama yapıyorsun? İçini göstermeyen bardak. İçini gösteren bardak. Bardaklarımız iki modeli. Hayır, biz şeffafını aldık ya Fahir. Plastik bardak şeffaf. Aldık turuncu. Bütün olduğumuz yere, bütün 5 kilometre çapındaki herkes gördü bizi. Bu sıcak turuncu sıvı ne diye şey yaptılar. Evet, bu iki insan, oradakiler insan mı? Bunlar insan olamaz falan diye... Yani bütün şey de şaşırdı. Onu öyle içen insanlar hakikaten insan olamaz. Öyle. Çok da lezzetliymiş. Ağzımızın tadı geldi. Benim aklıma geldi şimdi bak o olaydan sonra. O öyle normalde bir içecek oldu. Evet. Normalde şimdi, istemiyorsun ama evet. O ortada olunca bu ne? Aa ne güzelmiş deyip içiyorsun. İşte iki sefer ikinci bardağımızı i̇ki içtik ya Fahir. Evet. Bugün. Yani bir geçen hafta içtik bir de bugün içtik. Şimdi ben giderken alacağım ondan eve. Bak İyi. Durup dururken aklıma geldi şimdi. Neyse, bu güzel şeylerden bahsettik. Şimdi devam ediyorum ben Oktay'cığım. Evet. Çünkü çok saatimiz var. Ama programın da saati az. O yüzden yani, onu denk getirmek istiyorum. Buyurun, özür dilerim. Geldik saat 4'e. Vücudumuz kendini yeni güne hazırlamaya başlar ve enerji üretilmeye başlanır. Saat 4 şalterler şey oluyor. Motoru ısıtmaya başlıyoruz yavaş yavaş. Efendime söyleyeyim. Ben burada biraz öğretmen gibi hani böyle hem örnekler veriyorum. İşte motor diyorum, ısıtma diyorum, şanzıman diyorum. Falanlar diyorum, filanlar diyorum. Kan basıncında yükselme ve damarlarda gerilimler oluşmaya başlar bu saat itibariyle. Zaten bunu dinleyicilerimiz de biliyorlar. O saatlerde neler oluyor. Bu nedenle 4 len 6 saatleri arası hayda. Ne oldu? Bak, o da bir stresli ayrı bir saat. Enfarktüs geçirme oranı yüksektir. Yani sen ne biçim araştırma bulmuşsun Fahir? Yok canım. Her saatimizi tehlike içinde. Bence yani bu mesela 3-4 arası işte bunalıma girme, 4-6 arası enfarktüs, kalp krizi geçirme. Bunlar şey, insanlar gece uyusun diye yapılan şeyler. Yani uyursanız bir şey olmaz. Hayır, çünkü şey gibi bu anlaşılır. Uyursanız bir şey olmaz. Efendim 3 ile 4 arası bunalıma giriyoruz. 4 ile 5 arası enfarktüsümü geçiriyorum her sabah muhakkak. Ay of, tamam iyi, bunalımdan çıktım. Geçen saat çok... Şimdi de kalp krizi. Geçin. Şimdi de kalp krizi taklidimiz. Şimdi de horoz. Evet. Tiplemeler evet, cenneti kalp beraber krizi ve solo sohbetlere hoş geldiniz. Evet. Devam ediyorum. Buyurun. Erken saatlerde dört... spor yapanların yalnız, dikkatli olmaları gerekir. Çok özür dilerim Fahir ama evet. 4-6 saatleri biraz yani biraz boş geçirmiş gibi. Yani boş boş geçirmiş derken sadece kalp krizi geçirme riski olduğu söylenerek bir şeyler daha eklenmesi lazımdı bu saatte. 2 saat boyunca öyle o beklenmez. O saat diyor ya, spor saati de olabilir diyor ama dikkatli olun diyor. Gerçi 4-6 arası spor yapmak nasıl yani, efendim 4'te kalkıyorum, sporumu yapıyorum. Güzel bir şekilde duşumu alıyorum. Kahvaltımı portakal suyumu sıkıyorum falan. Hoppa! Yani tabii spor anlayışı da farklı biliyorsun. Tabii. Niye tehlikeliymiş 4-6 arası? Oktay bilmiyorum, genetikmiş. Ben de ne alakası var? Bu araştırıyorum. Hayır, sen açıklayamadın her şeyi, genetik diyorsun. Açıkla. Açıkla. Bunları açıkla. Bunu halkın bilmeye ihtiyacı var. Evet. Şimdi ben 5-6 arasına geçmek istiyorum. 4 ile 5 arasına tekrar döneceğiz sevgili dinleyiciler. 4 ile 5 ben arası mı kalp kriziydi? 4 ile 5 arası kalp krizi geçiyoruz. 5-6 arası. Ve geldik 5-6 arasına. Yeni güne merhaba saatidir. Nasıl merhaba saati? Hello ya, dediğimiz yani İngilizlerin tabiriyle. Veya merhaba. Günaydın, günaydın. Güneşli bir Viyana sabahına günaydın dediğimiz saat tam 5'te 6 arası. Stres dediğimiz yani stres hormonu gündüz değerinin yaklaşık 6 katına çıkar. Zın stres. O zaman hemen o saatte stres bileziklerimizi takıyoruz, evet, ve o iki tane metal topu elimizde çeviriyoruz. Fışın fışın fışın diyerek vücudumuz harekete geçer, gece boyu kaybedilen enerji tekrar yerine konulur. Nasıl konulur? Yiyeceksin arkadaş. Yani o saatte yiyeceksin. Protein sentezliyorsun. Artık vücut yeni güne başlamak için hazır start pozisyonu almıştır. En iyi kahvaltı sporu saati 5-6 saatleri arasında. Yok canım. Biraz erken. Ben o saatte yesem tekrar uyurum. Hı. Bir ağırlık çöktü, ben bir uyuyayım diyeyim. Altıda uyurum tekrar. Ama araştırma o kadar güzel yapmış ki doçent doktor Karaceli diyelim hocamız. Şey diye bahsediyorum. Organizmadan sanki bir kahraman gibi bahsediyor. Organizma ne? Yani işte vücudumuzun. Vücudumuz organizma diye bahsediyor kendisi. Kahraman ama. Hayır, şöyle anlatıyor. Hani üçüncü bir şahıs gibi anlatıyor. Saat 7. Organizma uyanmıştır. Ancak hala zayıftır. Kaslar ve eklemler ısınmamış, hala soğuktur. Adeta bir film karesi gözümüzün önünde canlanıyor burada organizmayı da. Bu saati spor yapmaktan kaçınmalıyız. Saat 7'de spor mupor yapmayın diyor şeyler. Kaçta? 7'de. 7'de. Aa, 7'de niye? Spor mu yapılır? 7'de yapılsa duş yapılır. Efendime söyleyeyim, kahvaltı edilir. Spor yapılmaz. Spor yerine güzel bir kahvaltı yapmalıyız. Hay hocam, ağzında bin yaşa. Sindirim sistemi iyi çalışmaktadır. Efendim Fahir, hocamız bile şaşırmış olabilir sevinmek yerine. Karbonhidratlar hiç... Ağzımla mı bin yaşayayım? Aklınızla da bin yaşayayım. Ağzınıza sağlık diyecektim. Evet. Karbonhidratlar hiç depo edilmeden direkt marş enerjiye çevrilir. Saat 7'de alınan saat 7'de o karbonhidrat var ya, tak alıyorum, hamur işi lap lap pişileri yaptım orada, peynir, ona karbonhidrat dediğimiz ne? Hamur. Hamuru yedin, ekmeğimizi yedik mesela. Makarna yapacaksa saat 7'de bir makarna. Var ya o gün of. Roket. Roket gerçekten direkt, çünkü enerjiye çevriliyor ve istediğimiz gibi kahvaltı yapabiliriz. Patates. Mesela al sana karbonhidrat deposu. Yumurta. Yumurta bir. Yani patatesin yanında yedi. Yumurtalı diyor. Patates ye o zaman. Çok zaten Avrupa'yı bir kahvaltı sundu Noktacığım. Biraz patates. Avrupa mı? Aman Avrupa'da ne bilsin kahvaltıyı. Vallahi bir... Ben ona çok üzülüyorum. İspanya'da ne yiyeceğim diye şimdi üzülüyorum. Şimdi o kadar mutsuz olacaksın ki Fahir İspanya'daki kahvaltıdan. Ve İspanya yine iyidir yani. Öyle söyleyeyim. Akdeniz falan. Bunların bir şekilde. Bunların dediği neydi? Ay köreğine bir şey diyorlar ya. Kruvasan. Kruvasan. O kruvasanı kim icat ettiyse zaten ona çok büyük beddualar ettim kruvasan ben. Kruvasan bulursan hemen ye. Öp başına koy mu diyorsun? Hemen ye. Ya da mesela yolda giderken yerde kruvasan buldum hemen koyayım kenara. Çünkü birileri basabilir çok ayıp. Evet, yolda taş görürsen de şöyle ayağını ittir. Onlar başka konu. Onlar o konuları karıştırma. O konulara geleceğiz de. Yani o yüzden bahsedeyim. Avrupa kahvaltı falan filan hiç haberleri yok kahvaltı. Ya arkadaş hakikaten. Zeytini yoğurdu bilmeyen kahvaltı mı olur ya? Ya İtalya'da zeytin. İtalya'da zeytin yok Oktay. İspanya'da da zeytin yetiştirmiyorlar mı? Yetiştiriyorlar. Kahvaltıda yeme şeyleri yok. Durumları nerede yok. Yiyorlar? Akşam mı yenir? Zeytinin bizim, yenme saati bellidir. Neyi ne zaman? Hocamız bile söylüyor. Bardağın kenarına koyuyor. Bir şey koyuyor. Onu akıl etmiş. Kahvaltıda tabağa koymuyor. Üstüne birazcık. Yapacağı da bir şey yok. Kekik var mı arkadaşım? İspanya güzel yer. Zeytin var mı? Var. Biraz üstüne sızma zeytinyağı. At biraz kekik. Pul biber varsa var. Yoksa boş ver. Jalapeno da olur. At biraz üstüne. Ekmek var mı? Getir o ekmeği. Kopar şöyle gudundan. Onu yapıştır böyle bir. Bam. Sinirlenme tamam Fahir şimdi. Bunu yapmak için yani şey mi oldu? İnsanlık tarihin insan hakikaten tersine döndürmeye çalışıyorlar. Kahvaltı çok önemli bir şeydir. Önemli tabii canım. Çok hakikaten stres yaşıyorum ne yiyeceğim diye. Ben orada bana şey söylediler. Vallahi, hiç onlarla uğraşma ne otel kahvaltısıyla. Direkt falanca bir kahve şeysi. Zinciri. Kahve zincirinin şu dükkanına git. Orada sabahleyin işte. Sandviçler falanlar. O da işte çok sıkıcı. Onu diyorlar işte. Sıkıcı başka kahvaltı. Sıkıcı kahvaltı. Yani işe gider gibi. İşe gitsen de o tip bir hani sandviçle falan filan geçiştirsen hadi tamam canım, anlayacağım da. Kahvaltının hastası değilim ama varlığını bilmek beni mutlu ediyor sadece yani. Ne canım kahvaltı tam hastası olacak şeylerden öğünlerimizden neyse, bir tanesi. Bir hafta sayılı gün çabuk sabredeceksin artık. Sabredeceğim. Vallahi ama çok sinirle gelebilirim. Ben orada İspanyollara bağırabilirim yani onu da söyleyeyim. Yok yok bağırmazsın. Bağırmam. Bağırmazsın geçer. Ha, öğlene doğru yiyeceklerinle. Bir sakinlerim yani. Akşam çünkü ben açılınca huysuz oluyorum. Huysuz olduğum zaman da hiç çekilmiyorum. Gerçi huysuz olmadığımda da çok çekilen bir adam değilim. Bunları yeni yeni keşfettiğim için bunları paylaşarak sevgili dinleyiciler bunu kendime şey yapmaya çalışıyorum. Yok canım kabul ne alakası var ama sen de. Herkes öyle diyor Oktay. Herkes bırak herkesin ne dediğini. Sen bana yönlendir o diyenleri. Teşekkür bak bakalım benim yüzüme söyleyebilecekler mi seninle ilgili böyle bir şey. Teşekkür ediyorum. Beni korusa korusa Oktay kendini bana siper eder. Ve her şekilde beni korur. Devam ediyorum. Saat 8 oldu Oktay. Evet. Nabız. Nabzımıza bir bakacağız. Çünkü şehrin nabzına ve kendi nabzımıza bakacağız. Nabız ve tansiyon yükselmeye başlamıştır. Uyurken yaklaşık 60 olan kalp atım sayımız uyandığımızda 72-78'e kadar çıkar. Ne yapıyor? İyi. Kalp pompa. Kan pompalıyor. Artık uyandı kalp yani. Tamam bazal diyor. Metabolizma dediğimiz şeyin sonuna geldik yani. O kadarını bilemeyeceğim Oktay'ım. Bazal metabolizma. İşte kalbin yani. Pompalaması demek o. Bazal metabolizma. Bazal metabolizma deniyor ya işte ve böyle parasempatik minimumda. Sinir sistemi diyoruz. Ben minimumda çalışırım deyince vücut işte o tip bir şeye o diyor. Rölantiye aldığın zaman ona şu minimum. Kadar yakıyor sizin ha. Vücudunuz diyorlar. Anlaşıldı. Bir şey diyorlar. Anlaşıldı Oktay Bey. Çalışmamız için gerekli olan bu kalp atışı kalp krizi riskini de arttırabilir. Aha bir risk daha. Günde iki kere kalp krizi geçiriyoruz. Ya bundan. Hiçbir şey yapmıyoruz. Gece 3'te 4 arası kalp krizi risk. Sabah 7'de spor yaparsan. Yok 3'te 4 arası bunalım. 5'te 6 arası kalp krizi. İşte 5'te 6 arası. Bir de 7'de 8 arası ikinci bir enfaktüs. Gittin birincide. Gidemedin ikinciye. Yani ne biçim şeymiş ya. Ondan sonra devam edeyim Oktay'cığım. Buyurun. Kahvaltı sonrası içilen o sigaralar var ya. Zift resmen ciğerleriniz izmarit. İçme. Zehir. İçme diyorum i̇çme, zaten uzman. İçme zaten içilen bir şey olmaması lazım sigaranın. Kahvaltı sonrası içilen sigarada da çok dikkat edilmesi gereken bir saat. Çünkü damarlar her zamankinden daha fazla daralıyor. Maazallah bir daha bir şey olur. Lap diye o damarlar birbirine yapışıverir. Çünkü dar damar. Damar darlanması. Evet ya aslında çok yani insan hiç düşünmeden yapıyor da şimdi senin söylediğin dar damar falan onları hiç dinlemeden şu okuduğun cümleyi bir düşündüm de gerçekten çok tehlikeli. Yani yaşamak tehlikeli kahvaltı. Oktay. Sen zannediyorsun ki burada biz metabolizmamız çalışıyor. Hayır. Şu anda hepimiz bir risk altında. Yani adeta hayır, hepimiz bir mücadeleye giriyoruz. Kahvaltı yapmadan önce biz portakal suyu içtiğimiz dönemde portakal suyumlarımızı yakardık. Hatırlar mısın? Evet. Yani ne kadar tehlikeli bir şeymiş. Çok büyük badireler atlattık büyük Oktay'cığım. Büyük badireler atlattık. Murat Bey hattımızdaymış bu arada. Murat Topuz. Frankfurt muhabirimiz bizle beraber. Murat Bey iyi akşamlar. İyi akşamlar, nasılsınız? Biz iyiyiz, teşekkür ederiz. Peki ya siz? Ben de iyiyim, çok iyiyim hatta. Sigara kullanıyor musunuz Murat Bey? Hayır, kullanmıyorum. Hiç kullandınız mı? Hayır, hiç kullanmadım. Kullanmak ister misiniz? düşünmedim şimdiye kadar. Ne kadar para vereceğinize bağlı biraz. Abi insanın sağlığının para karşılığı olabilir mi? Aşk olsun Murat Bey. Biz yani size burada şaşırtmaçlı soru diğer dinleyicilerimize örnek olun diye sordu Fahir biraz da. İşte ben de örnek oluyorum da. şimdi yok sigarayı büyük ihtimalle para karşılığında kullanmam. Çok pis kokuyor yani. İnsan kendi akciğerine bu dumanı nasıl doldurabiliyor pek anlayabilemiyor. Almanya'da nasıl sigarayla olan münasebet? Yani kapalı alanlarda yasak mıydı Almanya'da? Bu yasak 2 sene önce çıktı galiba. Ve kapalı alanlarda yasak, evet. Zaten daha önceden havalanlarda falan, havalimanlarda ben eminim. O havaalanlarında zaten niye insanlar sigara içiyor? Onda, şeyden dolayı mı? Bir gidelim de şöyle havaalanında efil efil sigara için, uçaklar kalkarken rüzgar yapıyorlar. Ama Fahir sen sigara içen adamsın. Ne biçim soru şimdi bu? Yani havaalanında ben, şey, ben bazı uzun bir uçuştan sonra iner inmez içmek ister bir sigara bağımlısı. Ben öyle bir bağımlı değilim. Teşekkürler. Peki Almanya'daki havaalanlarında böyle özel alanlar var mı? Sigara içmek için mi? Evet. Yani şimdi kendi sigara içmediğim için bilmiyorum. Ha, çok tabii o yönde dikkat etmediniz. Evet. Anladım. Dolayısıyla benim problemim değil. Size zahmet olmazsa bir gittiğinizde bakar mısınız Murat tabii, Bey? Tabii bir gittiğimde bakarım. Zaten birkaç kişi gelecek Türkiye'den. Onları almaya gideceğiz havalandan. O zaman bir araştırırım. Aa, öyle şey mi? Akrabalarınız falan mı geliyor? Hı-hı. Gönderdik ya, onlar er ya da geç gelecekler. Bir şekilde onlar dönecek diyorsunuz. Yani. Dön dolaş Frankfurt sonuçta yani. Evet. Kürt dükkanına geri gelecekler. Bu arada davetiye almak için aramıştım daha çok. Yani. Ne davetiyesi almak için Murat Bey? Ya bir sizin bir durum söz konusu bir şey vardı ne tip ya. Bir durumdan bahsediyorsunuz ne Murat Bey? Şifreli konuşuyorsunuz, anlamıyorum. Evlenme gibi. Evlenme tipi bir şey. Yok ben evliyim. Oktay evli zaten. Yok Oktay. Oktay sen değil. Ha ben değil mi? Hayır. Fahir. Efendim? Sen evleniyorsun ya şimdi yakında. Öyle mi? Evet öyle dediler bana. Ne zaman? Nihal'le Burak dedi sabahtan. Gerçekten mi? Düğün yapmıyormuşsun çünkü cimriymişsin. Yani onun gibi bir şey söylediler sabahtan. Size bunu mu söylediler sabah sabah? Ya yani yakın ona yakın bir şey söylediler. Gerçekten bir daha sorarsın Burak'a. Süpermiş. Bunları öğrenmek çok iyi oldu. Murat Bey program arasında laf taşıyorsunuz farkında mısınız? Programlar arasında laf taşıyor. Ya böyle dinleyici de az bulunur ha. Yani bunu kötü bir şey olarak söylemiyorum yani. İyi bir şey söylüyorsunuz. Birbirimizden haberdar olmamız açısından iyi. Dinleyemiyorsun. Murat Bey kendi düğününe baksın. Kim? Burak. Evli mi o? Gerçi ben sormuştum ama hiç cevap vermedi. Cevap vermedi mi? Yok sen söyle. Onu da sorar mısınız? Niye cevap vermiyormuş diye. Bir üstüne gidin yani. Niye böyle bir şeyde cevap vermiyorsun diye. Cevap vermedi. Konuyu mu değiştirdi? Hiç hatırlamıyorum yani. Öyle konuyu değil. Değiştirmiştir. Büyük bir ihtimalle. Büyük bir ihtimalle. Nihal Hanım da zaten ona da sorun zaten. Ya da evlenmeyi düşünüyor mu? Öyle bir şeyler var mı? Onu da sorun. Niye? Ve çok çok sevgilerimi iletin olur mu onlara? Tamam peki. Sabah sen bu arada davetiye vermedin mi Fahir? Nihal'le Burak'a? Yok Burak'a verdim. Nihal'e iletememiştim. Bir şekilde artık davetiyemi de iletmiş onu oldum. Murat Bey'e verelim bence. Murat Bey'e götürsün davetiyeyi. Dün biz bir şifre vermiştik. O şifreyi hatırlıyor musunuz? Yok ben programın sonuna doğru açtım. Yani bir ortada dinledim bir de sonuna doğru dinledim. Ya işte o şifre. Oysa ki sizden bahsetmiştik bir de dünkü programda. Evet sizden de bayağı bir kulağınızı çınlattık evet, ama siz hiç aramadınız. Aradım. Çok çok kötü bir durumdaydım. Bakın cep telefonundan arıyorum. Ama meğersem ben kendim cibriliğimden bir ortak noktamız oldu bu arada. Ben bu yurt dışı arabalarını kapattırmışım cep telefonundan. Çünkü bizim oğlan ikide bir cep telefonunun elini alıyor. Sağa sola arıyor. Bize fazla tuzlu gelmesin diye. Evet. Kapattırmışım. Bundan dolayı sizi arayamadım. Aramaya çalıştım yani. Ama açtıracağım yakında. Tamam. Samimi itiraflarıyla devam ediyor Murat Bey. Ne kadar güzel söylediniz. Vallahi teşekkür ederim. Peki o tarihlerde burada olacak mısınız? Olmayacaksınız değil mi Murat Bey? Yok hayır olmayacak. Bu hafta sonu yani. O tarihlerde dediğim de yani davetiye, bu hafta sonu. Davetiye ile beraber bir uçak bileti yollamanız gerekiyor. Eğer gelmemi istiyorsanız. O da bize biraz tuzluya patlar diye Murat Bey biz de yurt dışı şeylerine kapattık. Hayır keşke sen düğünü Frankfurt'ta yapsaydın. Frankfurt'ta yapsaydın bence daha şey. Murat Bey nasıl gelecek çünkü? Evet. Birincisi buradaki takılar daha belki daha fazla olabilir yani. Sonuçta burada euro ile takıyoruz değil mi? Kaç euro takıyorsunuz mesela düğünlerde Murat Bey? O zarfın büyüklüğüne bak. Yok canım zarflar sabit içindekiler müteharrik. Şimdi bilmiyorum artık o yakınlığa bağlı ama herhalde. En son ne zaman düğüne gittiniz Murat Bey? En son 3 hafta yok bir kaç ay. Yani bir iki ay içerisinde ben. Tamam ne taktınız Murat Bey? Küçük altın taktık. Küçük altın satılıyor mu orada? Evet. Yani bildiğiniz Cumhuriyet altını. Tabii. Almanya'da. Tabii. Burada 2,5 milyon Türk yaşıyor ya da 3 oldu. Altınlarıyla beraber geliyorlar. Demek evet, ki o kuşağında Almanya'dan altınla gelme hadisesi doğruymuş Oktay. Burada bir kuyumcular altında da var. Burada Türk kuyumcular da var. Yani. Aa, çok güzel. Peki hani bir küçük altın mı da kaç euro küçük altın? Yani 50 euro falan. TL fiyatın evet 50 civarında olması lazım. 50 euro falan. Evet. 45-50. Ama Murat Bey'e bence hep yarımcı Murat diye adınızı çıkartın. Mesela ben o noktada biraz şey yaptım. Uzun çalışmalarım oldu. Yarımcı Murat derler mesela. Yoksa çeyrek Murat mı, yarımcı Murat mı? Yok biz genelde aslında altın o kadar fazla kullanmıyoruz. Para takıyoruz genelde. Daha o da ona şimdi denk oldu. Çünkü 50 euro falan takıyorduk. Şimdi altınla para aynı şeye geldiğinde altın takmaya başladık. Tamam yani. Fiyatı denk geldi ama yani birkaç ay sonra fiyatı denk gelmez. Bu sefer işte ona denk gelecek bir şey yani. 40 euro taksan takılmaz. İki tane benim 20'lik. Eşim buradan şey karşı çıkıyor. Ya, ne diyorsun diye saçmalama diyorsun. Ya, ne bir şey mi diyordun? Bülbül. Kim Bülbül diyor? Bülbül eşim. Ha eşiniz Bülbül Hanım mı söylüyor? Evet. Bir şeyler söylüyor. Yanlış bir şey söylüyorum herhalde. Yok doğru 50 euro. doğru söylüyoruz. Küçük altın 50 euro benim de bildiğim kadarıyla. Hayır o doğru evet. O evet. Tek doğruyu o herhalde. İşte doğrulara konsantre olun. Boş ver. Murat Bey şeyi soracağım. Sizin Alman arkadaşlarınız vardır muhakkak. Yakın olduğunuz. Yok hayır. Hiç yok mu? Yok mu mesela? Çok yakın Hırvat bir arkadaşım var ama Alman yok. Peki şöyle sorayım o zaman daha net bir soru olsun. Yani böyle bir Türk olmayan ama evlenmiş ve siz de düğün törenine katıldığınız arkadaşınız var mı Almanya'da yaşarken? Hayır. Hiç öyle bir yabancının düğününe gitmediniz mi? Benim arkadaşın abisi evlendi ama öyle yakın değildik. Yani. Gittiniz mi düğüne? Gittik evet. Onların düğünleri genelde küçük oluyor. Yani bir 50 kişi belki 100 kişiyi buluyor en fazla. Evet. Ve ama bayağı bir menülü falan yani böyle başları bütün gün yemek yiyorlar sayılır. Ve dans ediyorlar falan öyle geçiyor yani düğünlere. Anladım. Bütün gün yemek yenen düğün. Daha ne isterim ki? Ne kadar güzel düğün. Konuklara düğün. Konuklara işte o düğün esas. Da mesela o öyle bir şey götürdünüz mü? Bizde adettir falan filan diye öyle bir küçük altın falan şey yaptınız büyük mı? Büyük ihtimalle orada evet ya para ya altın taktık öyle bir şey vardı ama hatırlamıyorum bayağı uzun. Murat Bey siz de hiç paranızın hesabını bilmiyorsunuz. Evet o hesabı eşim yapıyor. Ondan o yüzden işte zaten ondan sonra oradan fırça atıyor size. Saçmalama Murat diye. Evet sanırım ondandır. Ama bakmıyor daha. Tamam şimdi rahatlıkla konuşabilirim. Murat Bey bu arada Bülbül Hanım sizin üstünüzde bayağı bir stres yaratıyor. Evet. Evet. Bir çekinceniz var galiba Bülbül Hanım'da. Biraz güzel. Biraz yakında sen de göreceksin. Dur bakayım sen bir evlen de görsün. Niye hemen saldırıya geçsin ki? Kolay kolay konuşuyorsun oradan daha şimdi. Sana dedim hayır. Murat Bey içine bir başka bir insan girdi bir anda. Evet. Bülbül Hanım'la konuşuyor gibi değil mi? Sen bir evlen de bir gel bakalım. Seninle konuşuyormuş. Ben de zorladım onu. Aa Murat Bey. Teşekkür ederiz. Oldu o zaman. Tamam. Teşekkür ederiz aradığınız için. Bu arada benim kulaklıklar bozuk herhalde. Sol kulaklığım biraz daha az ses geliyor. Bu sabah Nihal Hanım'a anlatmak da biraz zor güçlük çektim. Bugün de Ege Bey'i hiç duyamıyorum. O gelmiyor mu sesi? Yok hiç gelmiyor. Bir saniye Ege. Allah Allah. Çok komik ya. O da çok duymadınız mı bu en son yaptığı espriyi? Tahmin ettiğim gibi kulaklıkları değiştirmem lazım herhalde. Bence de herhalde. Kulaklıkları değiştirin. Demek ki hakikaten kulaklıklarda ciddi sorun var. Ciddi sorun var. Teşekkürler Murat Bey. Ben teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bülbül İnşallah. Hanım'a da sevgi ve saygılarımızı iletiyoruz. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Hoşçakalın. Evet Murat Bey'i de gönderdiğimize göre. Murat Bey'in hakikaten bu kadar tutarlı şey yapması beni son derece memnun ediyor. Her gün aynı saatte bizi de şey yapmış oluyor. Ne derler ona böyle. Bu yeni şarkımızı beğendin mi Fahir? Bu şey değil mi? Çik çik çik çik çik çik çik çik de çik çik çik. Tamam Fahir tamam anlaşıldı zaten şarkıyı dinledikten. Onu da hallettiğimize göre sorun da ortadan kalkmış oldu. Şimdi devam ediyorum Oktay'cığım ben. Buyurun. O araştırmamız çok önemli ya. Ya araştırma, biz bunun üstüne... Saat kaça geldik? Geceye kadar gidebilecek miyiz Fahir? Vallahi bilemeyeceğim o kadar. Ne gidebildiğimiz yere kadar Oktay'cığım. Saat kaçtaydık? 8'deyiz. Yine kalp krizi diyorum. Yine bir kalp krizi. Tatlı küçük bir kalp krizimizi geçirdik. Saat 9-11 arası. İşte hayatımızdaki en etkin çalışma saatleri. Kısa süreli bellek en yüksek seviyelere çıkmıştır. Yoğun çalışma için en uygun saat 9-11 arası. Aynı zamanda konsantrasyon ve mantıklı düşünüp karar vermek için de en ideal saat. Neden? Yani kararlarınızı saat 11'den önce vermeye çalışın. 9-11 arası. 9. Kuşluk vakti dedikleri bu değil mi? Evet, aslında tam kuşluk vakti. Tam kuşluk doğru vakti. En ideal saatimiz bu saatte, karar verecekseniz. Kahvaltı yaptın çünkü. Kalp krizi falan diyorum. Onları da atlattın zaten. Atlandın. Bunalımı falan da yaşadın sonuna kadar. Bütün ne yoğun bir hayatımız var. Girme ihtimalinde atlattın. Mutlusun. 9'da mutlusun. Artık bir... Yaşadığına şükrediyorsun çünkü. 9'da bir saat 11 oldu, hala hayattayım. Diyorsun. 9'dan itibaren, hatta 9 olur olmaz mutlusun. Hayır. Evet. O 2 saati de mutluluk. Tam o anda işte karar alacaksın zaten demiş uzman. Vallahi doğru. Demiş uzmanımız. Devam ediyorum Oktay. 11-12 arası nedense pas geçilmiş. Saat 12-14 arası. 11-12 arası konusunda ya 11-12 henüz ciddi arası, bir çalışma yapılamadı. Benim anladığım şu, 11-12 arasında da böyle bir çalışacaksın ama öyle çok da önemli kararlar alacak çalışmalar yapma diyor. Abanmadan çalışın. Abanma, sakin sakin. Hı. Yani öyle biraz daha artık öğlen yemeğine ne kadar kaldı falan diye gözün saatte olsun falan, o bir saat öyle geçir. Tabii bir şeyler yap yine, yani böyle boş boş oturma da. Öyle. 3 saatse son düzlüğe girilmiş yani. Aman isteyemedim, bir saat oldu. 12 ile 14 arasına geldik sevgili dinleyicilerimiz. Öğle yemeği. Yorgunluğun baş göstermeye başladı saatlerde. Çünkü 2 saattir zaten çılgıncasına bir çalışma temposu içindeyiz. Artık vücut diyor ki, isyan ediyor. Yeter diyor. Bakın nasıl aynı vücut. Yeter dedi. Dikkat dağılmaya başlamış, uyku hali oluşmuştur. Beyne giden kan miktarı azalmaya başlamıştır. Yani ibre terse dönmeye başladı artık, yani işler ters gitmeye başladı. Çünkü öğle yemeği saati gelmiş, kan sindirim için yoğun olarak mide tarafından kullanılacaktır. Yani rezervasyon önemli diyor burada. Mide önceden rezervasyon yapıyor, kan rezervasyonunu. Öğle yemeğinin ardından uyku hali iyice bastıracaktır. Siz de böyle tatlı tatlı öyle kıyı köşe bir ağaç altı, ağaç gölgesi, söğüt gölgesi, efendime söyleyeyim, bulamadığınız ofiste şöyle bir nasıl diyeyim, bir duvar gibi. Dibi. Duvar duvara dibi, kafayı, soğuk, serince böyle kafayı yaslayıp kafayı duvara koyacak bir şey. Datlı tatlı uyuyabileceğiniz tatlı bir. Tatlı tatlı uyunabilecek. Yani hakikaten orada datlı uyku dedikleri kısım o. Güzel bir sandalyeniz artık, öyle bir tabii rahat olması önemli. Ondan sonra öğle yemeğin ardından uyku hali bastı. Bu saatlerde öğle uykusu yapabilen kişilerde enfarktüs geçirme oranı yaklaşık %30 oranında düşecektir. Uyu diyor. Uyursan. Ha, düşüyor muymuş? Tabii. Ama uyumazsan niye? Kalp krizi geçiriz. Yine enfarktüs deyince korktum. Hayatımız kalp krizi riskiyle geçiyormuş. Haberimiz yokmuş Oktay. Keşke bunu daha önce söyleseler. O zaman öğle uykusu diyoruz. Öğle uykusunun güzel bir şey olduğu bir kere daha ispatlandı. Şekerleme tabiri. Evet. En güzel şey. Şekerleme. Bunu yapacaksın arkadaş. Oktay, geldik öğlenin behrine. Saat oldu 15. Hani yorulduysan evet, istersen bugün ara veririm. Yarın devam ederiz. Hayır, ben çok merak ediyorum. Akşam saatleri özellikle merakım. Ben de çok özel meraklarım arasında. Özel meraklarımızdan bahsedelim. Akşam saatleri gelir. Şimdi geldi saat 15. İnsanın kendisi için en mutlu hissettiği saattir. 3 mü? 3. Saat 3 ama gündüz 3. Gece bunalıma giriyorsun ama gündüz 3'te bambaşka bir ruh hali. Bambaşka bir ruh hali. Hormon, hormon, hormon. Hangi hormon? Endorfin, endorfin, endorfin. Maksimum seviyeye çıkar endorfin. Vücut adeta bir endorfin bombasıdır. Yeni işler için enerji yeniden gelmiştir. Enerji geldi bedene diyor uzmanımız. Belleğimiz tam yerindedir. İkinci en verimlilik dönemi yaşanır ama bu verimlilik oranı sabahkinden biraz daha düşüktür. Tabii. Yani mesela sabahleyin karar veriyorsun ama daha az önemli kararları öğlene bırak. O vücudu da ona göre ayarlı. Yine zımba gibi saatlerden bir tanesi. Ya da illa karar diye düşünmeyelim. Mesela ders çalışma saatleri olarak da düşünebiliriz bunu. Çok güzel söyledin Oktay. Ya mesela ders saatleri sabah. Sabah kalkıp çalışacağım. İyi bir. O zaman demek ki neymiş? İyi bir seçimmiş. İyi seçim, devam ediyor. Şimdi geldik 16-17 arasına Oktay'cığım. Artık adrenalin hormonu en yüksek seviyeye ulaşmış ve kaslar çok güçlü durumdadır. Yani böyle birisine vurmanız gerekiyorsa o saat. Şaka yolu tabii. Şaka yolu o saat. Yani, çünkü ne haber falan diye böyle yani, o tip bir vurma. O saatlerde vurmayın sevgili dinleyiciler. Çünkü kaslar şey gibi. Kaslar bomba. Evet. Kaslar böyle beton gibi. Kuvvet artışı en yüksek seviyeye ulaşmış 16-17 arasında. Organlar yüksek performansla çalışmaktadır. Bir performans, güzel bir performans sergileyecek organlarımız. O saat güzel bir saat. 16-17 arası evet. Performans saati diyoruz. İyi. Beyin kas koordinasyonu mükemmel boyuttadır Oktay. Yani beyin kas beyin kas neyi dedin? Beyin kas organizasyonu, koordinasyonu. Ya koordinasyon, el ayağı kafası falan güzel yani. Tamam. İyi çalışıyorsun diye. Zamanlama işte yani işleri bu şeyle yapacaksın. Fiziksel zamanlama. Evet, fiziksel zamanlama işte. Ha. Koordinasyon dedik. Mesela kaleci olacaksan bu saatte olacaksın. Yani bilmiyorum kaç ne kadar hayatında ne kadar zamanda kaleci olma şeyin oldu. En güzel plonjon ama bu saatte yapılır. Aynen öyle. Reflekslerin iyi olduğu zaman. Küçük kas gruplarının da en güçlü ve en etkili olduğu saat dilimidir. Hı-hı. Yapılan istatistiklerde olimpiyat rekorlarının en çok bu saatlerde kırıldığı saptanmış. İşte bak doğru düşünmüş. Yani ne yapacaksınız? Bu saatte bir rekor kıracaksanız bu saati tercih edin. Mesela o Hüseyin Bolt oturuyor mesela o güne. Beyler saat kaç oldu? Abi saat 4:05. Beyler kusura bakmayın ben bir koşu geleyim. Diyor adam mesela 8:98. Hemen gidip geliyor zaten. Bu bir dünya rekoru. Yalnız 9 saniyenin altına da indirdim dünya rekorunu. Helal olsun. Bu bir şeyin olabilir. Bu bir şeylerin habercisi olabilir. Ben yorulmaya başladım ama hakikaten. Yorulursun çünkü bu saatlere şimdi anlayacağız bak bu saatlerde ne olduğunu. Saat 18. En önemlisi çünkü bizim programımızın olduğu saatler. Evet falan. Saat 18 beraber ve solo sohbetlerin başladığı saat sevgili. Vay be Gaziantep Üniversitesi'nde daha doğrusu Gaziantep orada da Üniversitesi'ndeki hocamız bunu da raporuna eklemiş. Zaten biraz o yüzden biz de bu araştırmaya yer veriyoruz. Vücutta yorgunluk başlar Oktay. Vücut akşam yemeğine kendini hazırlamaya başlar. Gün boyunca zaten akşam yemeğine hazırlanmıştır. Gün boyunca sabah kalkmamdan itibaren akşam yemeğini düşünüyorum demiş vücut. Kaslarımız güçsüzleşmeye başlar ve midenin en fazla asit salgıladığı saatlerdir. Gerçekten şu anda da fark ettiğim üzere doğru. Saatlerdir midemin içi asit kaynıyor. Acı acı oldu. Vallahi acı acı oldu. Pankreas bu saatte oldukça aktiftir. Evet ben de onu demin fark ettim. Bak, sen nasıl mideyi fark ettiysen benim de pankreasım nasıl aktif? Ya bir dur. Bir de şakacı benim pankreasım. Vurma öyle kafasına, pankreasının kafasına tam vuramıyorum Oktay. Zaten acık içeride. Acık içeride mi? Evet Oktay Demirci'nin pankreas tarifi. Efendim nerede pankreasınız? Acık içeride. Teşekkürler Oktay Bey. Evet başka? Akşam yemeğine başlamak için ideal bir zamandır. Yemek mi? Ama yani akşam yemeğine başlayamıyoruz eğer o saatlerde. Saat 18 mi? Saat akşam 18'de. Aslında evet. Tamam diyelim ki o saati pas geçtik. Diyelim ki pas geçtik. Peki 19 ile 20 arasına geldiğimizde havanın kararmaya vücudumuzun uykuya... Bu vücudumuzdan ben bir rahatsız olmuyor. Vücudumuz uykuya hazırlık yapıyorum efendim. Şu anda meşgulüm. Melatonin hormonu havanın kararmasıyla birlikte salgılanmaya başlar. Kan basıncı azalır ve nabız yavaşlarken mide sindirim işlemi için hazırlan. Devam eder. Ve organizma dediğin şey biraz daha bir sosyal bir şeyler olsun işin içinde canım. Yani efendim vücudumuzu uykuya hazırlıyoruz. Kapatıyor. Yaz midenin işi çok zor gerçekten. Bütün organlarımızın işi çok zor ama özellikle... Midenin halinden anlayan Oktay değil mi? Bu midenin işi çok zor. Ya özellikle mide. Gerçekten bak yani bence bir... O dalak balak hikaye Oktay. O dalak balak hikaye. Şimdi benim iç organlarım alınmasın. Yani bu söylediğim hiçbir ama... Hiçbir organını birbirinden ayırmaz ayırmam, Oktay. Ayırmam. Hepsine aynı özeni göstermeye çalışırım. Bir arada tutulmaya çalış onları. Şöyle söyleyeyim Fahim. Bu elimdeki parmakların hangisini kessen acımaz? Bunları keserken? Öyle mi soruluyor? Parmağını niye kesiyorsun? Parmağımı kessem acımaz. Hepsi birbiri gibi değerli yani. Onu hepsi birbirinden pırlanta gibi parmak. Yani mesela şöyle düşün. O yüzden iç organlarımda ayırmam. Ama midenin yeri bence ayrıdır. Daha bir şeydir mesela. Kalp derler. Mesela sokağa çık sor. Yani birçok kişi kalp diyecektir. İç organlarından en önemli şey. Ama bence mide. Çünkü yani hem cefakar hem sefayı defakar da sürmeyi biliyor. Yani öyle de bir şey. Ama aynı zamanda da cefakar. Yiğit Anadolu midesinden bahsediyorsun değil mi? Aynen öyle. Babacan Anadolu midesi. Anadolu midesi böyle. Çok güzel. Betimlemelerine hayran oldum. Bana da böyle bir şey geldi. Bana da böyle bir haller senin oldu. Senin en çok sevdiğin iç organın hangisi? Valla benim en sevdiğim. Hiçbirini birbirinden ayırmam ama hakikaten. Beyin de dahil buna. Bu beyin arada de dahil. Mesela bir dalak. Veya da böyle yani şey dalağı. Apandiste falan böyle hep şey yapıyorlar ya. İşte i̇kinci üvey safra evlat kesesi. Muamelesi. Ne güzel bir şey ya. Kese böyle tatlı bir kese. Niye öyle yani öyle bir yaba bir organmış gibi davranıyoruz. O yüzden onlara karşı bir şeyim vardır. Daha fazla böyle bir, onların sanki daha çok sevgiye ihtiyacı varmış gibi. Diğerleri biraz daha havalı artist de. Apandiste zaten yeterli sevgiyi göstermezsen kendini patlatıyor. Patlatıyor. Onun sebebi biliyorsun. Bilimsel olarak açıklandı. Sevgisizlikmiş patlatan pankreas ama apandiste. Apandiste. Aman dikkat edelim. Safra kesesi de aynı. Zaten bu sorunlar. Konuya şeyde gireceğiz Oktay. Organlarımızı tanıyalım konusunda geleceğiz. Onu bence yarın ele alalım. Hazırlıyor. Evet. Yarın bir ele alalım bu iç organlarımızı. Ben organlarımızı tanıyalım adlı bir köşemiz var. Hafta içi her hafta değil de çarşamba günleri saat 19:20 arasında organlarımızı tanıyalım köşesinde sizlerle beraber olacağız. Program yapımcısı Oktay Demirci. Uzman getirmemiz gerekiyor mu? Hepimiz birer uzman değil miyiz? Tamam, dinleyicilerimizin yardımıyla güzel tanıyacağız. Peki. Devam ediyorum Oktay, çünkü az saatimiz kaldı. Dakikalar. Saat 8'i geçtik mi şimdi? Saat 9'a geldik. Yemek yemenin en tehlikeli olduğu saat. Asla ağzınıza lokma koymayın. Acınızdan ölseniz dahi yemek yemeyin, çünkü çok tehlikeli. 9'dan sonra mı? 9'dan sonra. Sindirim işlemi sona erdi, bitti, kapandı. Organların günlük görevi sona erdi, çalıştırmayın. Mutfak kapısı kilitlendi diye bir laf vardır ya. Evet. O işte o demekmiş demek ki. Bunu ilk kez burada duyduğum için çok şey yapamadım şimdi, gerekli tepkiyi. Mutfak kapısı kilitlendi. Açalım. Olur mu? Birçok yerde öyledir. Birçok yerde bilmem, derken? Bilmem saat bilmem kaçtan sonra mutfağa giriş çıkışları yasaklanır. Evet. Sadece konur. Özel görevliler girebilir. Önüne kocaman bir taş konur mutfağa. Kimse giremez çıkamaz. Fahir sen ama neymiş, çocukluğunda musun? Şey de dememişler sana. Nasıl bir ne kadar şey bir arkadaş çocukluğuna laf ettin lan. Huzurlu bir ailede büyümüşsün. Huzurlu yani, mu? Evet, ne kadar. Ben o gün söylediğimde de şaşırdınız. İyi okumazsan eğer sanayiye çırak olarak verir seni diye böyle bir şey söylenmedi mi sana? Bir şaşkınlıkla baktınız Ege'de. Hadi Ege'yi bir kenara bırakıyorum. Çocuğu sanayiyle korkutmak ne demek? Korkutmak değil bu canım. Okumayacaksan sanayiye verelim seni. Diye böyle bir şey. Ben bacasız sanayi, turizm düşünüyorum. Mutfağın kapısının kilitli olacağını da. Bunlar yazılı olmayan kurallardır. Yani bu kuralları bil. Yazılmış işte. Ya da en azından şaşırma yani. Ha, şaşırmadım ben, ilk kez duydum. Yani niye mutfak kapısı kilitli? İşte bu yüzden. Mutfakla ilgili işte tam da bu yüzden sen söyledin. 9'dan sonra yemek şey dedi de iş çıkmasın diye ondan. Mutfak yani, bulaşıklar yıkanmış. O tezgah pisletiyorlar. Yemeğin ama zamanında, temiz adam. Yemeğini herkesle beraber zamanında yemek masasındayken ye diye. Her akşam beraberce sofraya oturulur, beraberce yenilir yemek. Çünkü o saatten sonra yenilen her madde sabaha kadar hazmedilmeden midenizde bekleyecektir. Yani bu yemediğiniz işte yazık yemekler nasıl ya. Peşinizden koşacak başka yerlerde ya. Evet. Pirinç taneleri veya tuzu yere döktün gözünle toplayacaksın falan derler ya. İşte bak onu da ben ilk söylediğim zaman yadırgamıştın sen. Ama şimdi nasıl mesela kanıksadın? Ama tuhaf bir şey, gözüyle tuz toplamak çok canlı. Ama şu anda nasıl içselleştirmişsin bak. Ise, tuzu gözle toplamak ne kadar mantıklı çok geliyor sana da. Bana çok biraz zor bir hareket ama öyle bir şey. Hazmedilmeyen bu besinler midede çürüyecek ve sizi de çürütecektir. Ya korku filmi gibi bu ne? Zararlı çöp halini alacaklardır. Bu zararlı asitler bağırsak ve mide mukozasına zarar verecek ve rahatsızlıklara neden olacaktır. Biraz ben şimdi eve gidip yemek yiyince aç açına öleyim mi? Öleyim mi? Ben ne yapayım? Program sırasında yemek mi yiyeyim? Ölme. Yiyeyim. Niye böyle konuşayım? Konuşmak durumunda bırakıyorsunuz beni. Ölme canım. Bu hafta önemli. Ama yani katılman gereken önemli bir organizasyon var. Hayır. Organizasyon diyorum. Hayır benim oldu. Efendim kendisi 9'dan sonra yemek yedi ve çürüdü. Midesinde kalmış. Önce midesi çürüdü. Soslu soğanlı. Oktay Bey midesini çok takdir etti ama yine de çürüdü. Önce midesi. Midesinden itibaren içi dışına yansıdı. Çürüdü. Evet. Yani şimdi bu saatlerde demek ki şey. Peki vücudu kandıramıyor musun birazcık daha geç yatarak? Belki kendini kandırabilirsin. Mesela 9'u 8 yapsan. Mesela şöyle bir söyleyeyim. Saat geç yatsan. Kendini kandırabilirsin de peki vücudunu Oktay? Vücudunu kandırabilir misin? İşte ben onu sordum Fahir. Yani, ben de o soruyu sana böyle döndürüp sana sordum. İstersen sen de bir tur döndür bana da sor. Ay çok yorucu. Ay çok yorucu diyerek programımızın sonuna geldiğini en güzel şekilde ifade edeyim. Döndür döndür nereye sevgili kadar? Dinleyiciler 3 saatte yanımıza kar kalsın o kadarını da o kadarı da kalsın. Niye bitmedi mi? Bitmedi canım saat 10 yaptık. Saat 22'den 01'e kadar ne olduğunu da onu da merak edin biraz. Ucunu açık bırakalım bence. Evet onu güzel biraz olsun. Açık bırakın. Öyle o kadar. Ucu açık. Ucu biraz seyirciye bırakılmış Fahir. Evet. Sevgili dinleyicilerimiz onu en güzel şekilde şey yapacaklardır. Ne derler ona? Hükmedeceklerdir. öğrenince. Onu da yapacağız. Yarın, öbür gün. Daha günler var önümüzde. Sevgili dinleyiciler, Beraber ve Solo sohbetlerin sonuna geldik bu akşamlıkta. Yarın yine aynı saatlerde tekrar birlikte oluncaya dek güzel bir akşam geçirmenizi diliyoruz. Sizin söylemek istediğiniz, eklemek istediğiniz, çıkarmak istediğiniz. Vallahi harika, her şeyi söylediniz. Yayın sorumlumuz Figen Andaç adına, teknik öğretmenimiz Celal Cengiz adına da iyi akşamlar diyelim tüm dinleyicilerimize. Onlara da teşekkür edelim. Fahri Bey, ben de size çok teşekkür ediyorum. Yine en sevdiğiniz şarkılardan birini seçmişsiniz. O yüzden de tebrik ediyorum sizi. Hadi o zaman bugün bununla veda edelim. Zeynep'le veda edelim. İyi akşamlar. Hoşçakalın.